Evet efendim. Hayırlı akşamlar. Diyar-ı Bekir'imizden, Zinciriye Medresemizden bu akşam vahyin penceresinin heyecanıyla siz ekran başındaki sevgili dostları, Kur'an dostlarını, Kur'an halkalarını selamlıyoruz. Ve burada bizimle beraber olan, bize eşlik eden sevgili Diyarbakırlı ve civarı hemşehrilerimizi bir kez daha bizi bu güzel mekanda ağırladıkları için teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, hoş bulduk diyelim. Bu akşam sevgili dostlar, Büyük Kopuş'un önemli başlıklarından birini daha konuşacağız. Muhterem Mustafa İhsanoğlu hocam bizimle. Bu arada bir kısa bu mekanla ilgili hem bilgi verelim, tarihini verelim, geçmişini hocam, bir de geleceğini verelim. Eyvallah. Evet. Burası Zinciriye ya da bir başka isimde Sincariye Medresesi demekmiş. Diyarbakır'da bulunuyor. Ulu Cami'ye paralel, yani ona entegre yapılmış. Sırt sırta. Ve Sincariye Zinciriye olmuş. 12. yüzyılın sonlarına tarihlenmekte. Yani 1100 küsürler, 1190'lar falan herhalde. Eyvallah. Evet, medresenin mimarı bir rivayete göre Melik Salih Necmettin, bazı kaynaklarda da Ebu Dirhem olarak geçmekte. Tamamen taş, kesme taş mimarisi. Ortada bir eyvan. Eyvallah. Eyvallah. Nefes alan canlı taş. Elhamdülillah. Biz o taşları, bu taşları insanın kalbinden daha yumuşak biliyoruz. Eyvallah. Öyle değil mi hocam? Hem de nasıl? Yani, hatta bu taşa taş diyenin kalbi taş kesilir. Amenna. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Bakara 74. Eyvallah. Herkes Mustafa'na şöyle bir göz atsın. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْمَ. Sonra kalpleriniz katılaştı. Ta ki taş gibi oldu. Hatta taştan da daha katı oldu. فَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ lemma yeşşakkahu feyahrucu minhulma. Öyle taşlar vardır ki bağrından sular çıkar. Fe inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Öyle taşlar vardır ki Allah'ın haşyetinden yuvarlanır. Dolayısıyla taş, taş değilmiş. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Ezanı şöyle karşılayalım hocam, madem buraya kadar sesi geliyor. Ben son ana haber bültenini aldığımızı düşünüyorum. Eyvallah. Önce Allahu Ekber. Yani sizin büyük zannettiğiniz her şeyden daha daha büyüğü var. Şehre bu sada yayılıyor. Sahiden mi diye soran bir akla, öyle mi? Tabii ki şahitlik ederim ki ilah yok, Allah var. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu bizim günümüzün beş köşesini ve baş köşesini yıkayan, durultan, dirilten bir haber. La ilahe illallah. Allah'ın Allah olduğuna biz şahit olmasaydık, Allah'ın Allah'lığı eksilmezdi haşa. Ama bizi kendi Allah'lığına, birliğine şahit kılarak şereflendiriyor. Biz eksilirdik. Biz eksilirdik, evet. Bizi onurlandırıyor. Elhamdülillah. Evet. Ve üçüncü haberi duydunuz hocam. Eyvallah. Şahitlik ederim ki, evet, Muhammed elçisidir Allah'ın. Bu söylediklerimize bir elçi var, bir şahit var. Zaten elçiye zeval olmaz diyor. Eyvallah. Eyvallah. Eğer elçinin getirdiği habere kızacaksanız, yani elçiye değil, haberi gönderene kızmış olursunuz. Amenna, evet. Eğer elçi size o haberi getirdiği için sevinecekseniz, aslında Allah konuştuğu için sevinmiş olursunuz. Amin. Bütün bu şahitlikler, hadi o öyleyse salata diye sonuçlanıyor. Ne duruyorsunuz? Madem ki şahitsiniz onun Allah'ın elçisi olduğuna, madem ki şahidim, ilah yok, Allah var dedim. O zaman destek vermeye gelin. Öyleyse evet. Desteğe gelin, salata gelin. Eyvallah. Desteğe gelin. Onun durduğu yerde durun. Eyvallah. Şimdi bir haber daha söyleyecek galiba. Merak ediyorum. Evet. Felaha buyurun. Bize gelin kurtulun diyenlerin kulakları çınlasın. Rabbinize geçin, eyvallah. Rabbinize dönün, öyle kurtulursunuz. Eyvallah. Esselam olan kurtuluşun kapısıdır. Amin. Allah'tan başka kurtuluş kapısı yoktur. Felahla refahı karıştırmayın. Yani dünyada refah içinde olmanız, ahirette felah içinde olacağınızın garantisi değildir. Eyvallah, güzel. Ve büyük dönüyoruz. Haber geldi. Efendim? Dön. Büyük haber geldi. Büyük haber geldi. Büyüğün haberi geldi. Evet. Büyükten haber geldi. Çok şükür. Sizin günahlarınızdan büyüktür rahmeti. Sizi ezmeye kalkanların kuvvetinden büyüktür kuvveti. Sizi yok saymaya kalkanların iktidarından büyüktür kudreti. Güçten mi korkuyorsunuz? Bilin ki en büyük güç Allah'tır. Amin. Evet. Doyurmaz diye mi korkuyorsunuz? Bilin ki Rezzak olan Allah'tır. Her şeyimizi izler, takip eder diye mi korkuyorsunuz? Es-Semî ve El-Basîr olan Allah'tır. Peki daha büyük ödül versin diye mi bekliyorsunuz? Büyük olan Allah'tır. Ödülün büyüğünü de O verir. Dolayısıyla eğer korkuyorsanız Allah'a dönün, seviyorsanız Allah'a dönün, umuyorsanız Allah'a dönün, bekliyorsanız Allah'a dönün. Çünkü Allah büyüktür. Evet. Hayatımda dinlediğim en tatlı ezan oldu. En heyecanlı ezan. Eyvallah. Oldu. Ezanın şimdi ruhu da oldu. Çok şükür. Eyvallah. Yani ezan sadece dinlenen bir şey değil, anlaşılan da bir şey. Hı hı. Eyvallah. O zaman demek ezanın anlamıyla da buluştuk şimdi. Çok şükür. O zaman bu günün beş köşesinde, baş köşesinde tam böyle zamanın kırılma noktalarına özellikle konuluyor ki. Eyvallah. Hayatımızın kıblesinde şaşmayalım. Doğrudur. Evet. Hayatın eklem noktalarına konulmuş. Hı. Eklem noktalarına. Hayatın hareketlerini ezanla yönetin diye. Eklemlerin işi o. Eklemler mafsalları birbirine bağlar. Hı. Aynı zamanda hareketler eklemlerden yönetilir. Öyle değil mi siz hekimsiniz? Tabii, tabii. Efendim bakınız. Eklemlerimiz olmasaydı aslında organlarımız işlevini görmezdi. Görür müydü? Olmaz. Parmak öyle. Eklemlerimiz olmasaydı, eğer bilek eklemimiz olmasaydı, dirsek eklemimiz olmasaydı, mafsal olmasaydı, iş görür müydü? Kol kol olur muydu? Olmazdı. Esasında söylediği şu, hayat bir bütün olarak sanki bir vücut gibidir. Eğer hayat vücudu işe yarasın istiyorsanız, eklemlerini kontrol edin. Eklemlerine dikkat edin. Eklemine Allah'ı yerleştirin. O zaman pürüzsüz hareketiniz olacak. Eyvallah. Sessiz hareketiniz olacak. Eyvallah. Kavrayışınız sağlam olacak. Tutuşunuz sağlam olacak. Uzanışınız sağlam olacak. Yürüyüşünüz. Eyvallah. Ayakta duruşumuz da eklem işi. Omurgalar da Öyle bir eklem ki. Daha doğrusu eliniz Müslüman olacak, kolunuz Müslüman olacak, ayağınız Müslüman olacak, diliniz dudağınız Müslüman olacak. Yani organların Müslümanlaşması eylemi gerçekleşecek. Evet. O halde demek ki ezan okunsa da bir semt ezansız kalabilir. Eğer ezanı bir anlayışın konusu etmiyorsak. Aynen öyle. Bir son dakika haberi heyecanı. O zaman şöyle söyleyelim. Ezan telaffuz edilse de bir semt ezansız kalabilir. Şöyle de o zaman söylememiz lazım. Ezan bazen telaffuz edilmese de o semt ezanlı olabilir. Güzel. Çok güzel. Biz müezzinlere ana haber spikeri diyoruz o zaman. Harika. Ana haber spikeri. Büyük haber spikeri. Evet, evet. Son dakika. Nebe'un azim. Evet. Az büyük önce haber geldi. Allah bizim korktuklarımızdan. Eyvallah. Efendim bizi ezdiklerini sandıklarımızdan. Büyükmüş. Eyvallah. Günahlarımızdan, cürümlerimizden rahmeti büyükmüş. Ne güzel bir nefes alma yeri. Ne şahane bir eklem ilacı. Daha doğrusu eklem hareket yerleri. Eklem hoşuma gitti hocam. Evet. Eyvallah. Kireçleniyor bazen. Şeyler. Değil mi? Tabi mafsallar kireçleniyor. Değil mi? Ağrılı sancılı oluyor. Hareket edemiyoruz. Değil mi? Evet. Kısıtlanıyorsunuz o zaman. Aynen. O zaman özgürlüğünüz elden gidiyor aslında. Estetik de kayboluyor. Eyvallah. Yani biz parmağın tutuşundaki zarafet, yürüyüşteki o uyum, ahenk kayboluyor. O zaman hayatın ahengi kayboluyor. İçinden Allah'a alınmış bir hayatın ahengi kalmıyor. Eyvallah. Çok güzel. Çok güzel. Allah ezanlarımızı böyle dinlemek nasip etsin. Amin. İnşallah ezanın İnşallah. Hakkını verenlerden eylesin. Düet yaptık bu arada. Çok, çok şükür elhamdülillah. Eyvallah. Ben de yani her vakit böyle hani televizyonlarda altyazı geçiyor. Son dakika deyince böyle oluyoruz. Eyvallah. Ya işte bu son dakika haberi. Aynen öyle. Ve aslında bizim her nefesimizi, sesimizi, her organımızı değerlendireceğimiz, çok harika bir müşteriye satabileceğimiz bir pazar da açıldı şu andan itibaren. Yani isteyen bedenini, gövdesini alır, kıyama götürür, müşterisi var. İsteyen dudağına, diline, damağına, sesine, efendim vahyi, Fatiha'yı alır, satın alanı, tartanı, değerlendireni, cevher diye göreni var. İsteyen alır, rükûya eğdirir bedenini, vallahi müşterisi var. İsteyen kafasını, yüzünü toprağa koyar, müşterisi var. Ya bize müşteri olmasaydı? Eyvah. Biz kime satardık kendimizi? Bismillah. İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfüsehum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Müminlerin müşterisi Allah'tır. Müminler demek ki ancak karşılığında Allah'a cennet satarlar. Olarak ödeme yapar. Amin. Sağlam müşteri bile. Eyvallah. Çok şükür. Demek ki Allah gibi bir müşteri diyor ki ben sadece müminlerden alışveriş yaparım. Çünkü her büyük müşteri her satıcıyla ilişki kurmaz. Onun ben müminim diyen değil. Ha. Mümin olan. Eyvallah. Sizin kendiniz için, bizim kendimiz için ne dediğimizin önemi yok. Allah'ın bizim için ne dediğinin önemi var. Onun için müminlik iddia değil, ispattır. Onun için Allah benim mümin dediklerim diyor orada. Hmm. Evet. Onun için Taberi اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى مُؤْمِن۪ينَ veya müminun arasında bir fark olduğunu söyler. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iddiasını ispat edip etmediği belli olmayanlardır. Ama müminin veya müminun denilenlerse Allah'ın imanını kabul ettiklerdir. Onu nasıl duyacağız? Var mı böyle bir yolu hocam? Evet tabii ki. Var. Olmaz mı? Her şeyin bir testi var. Her şeyin bir sağlaması var. İşlem yapıyorsunuz, sağlama yapıyorsunuz. 9'a 9 vuruyorsunuz. Doğruysa sağlamasını yapıyorsunuz. Sonuç çıkıyor. Test gidiyorsunuz. Efendim kan testi yaptırıyorsunuz. Öyle değil mi? Kan sayımı yaptırıyorsunuz. Kolesterol testi yaptırıyorsunuz. Öyle değil mi? Doğru. Ha, o zaman imanın da testi var. Allah'ın kitabına vuracağız. Yani mihenk taşı var. Ey Kur'an, sen buna iman diyor musun? Her akideye Kur'an iman demiyor. Akide çok yeryüzünde. Hatta yeryüzünde akidesiz insan yok. Ateistler de ateizm akidesi üzerindedirler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mutlak manada akidesiz kimse yok. Dolayısıyla... Dinsiz kimse yok gibi diyebiliriz. Eyvallah, aynen öyle. Ama dini Allah'a has kılmak. Aynen başka öyle. İşte ama o zaman hangi inanç, hangi akide iman olur? Sual, cevabını Allah'ın tanımından öğreneceğiz. Müminlerin sıfatlarını zaten sayayım. Müminin suresini açın bakın. Daha Bakara suresinin başında görüyorsunuz. Elif, la, mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Yani orada hidayetin tarifini görüyorsunuz. Fatiha'da görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kimler kurtulur? Kurtulanların vasıfları nelerdir? Kur'an baştan sona bunun aslında reçetesini yazmış. Bu anlamda herkes imanını Hasan Basri'yi bir daha analım mı? Rahmetle. Ah, eyvallah. Yad edelim mi? Ah, amen. O güzel insanı ne diyordu Hasan el-Basri? Evet. İmanlarınızı Allah'a arz ediniz. Amellerinizi Allah'a arz ediniz. Kendinizi Allah'a arz ediniz. Yani birine pazarlayacaksan diyor, Allah'a pazarla. Çünkü hakkını veren Allah'tır. İnsana hiç kimse Allah dışında hakkını veremez. Ucuza gider yani. Evet. Ucuza evet. gider. Evet. Ucuza kapatırlar. Kaldı ki zaten Allah'a verdiğiniz de Allah'tan aldığınız. Aminna, ama doğru. Rabbimizin cömertliği böyledir zaten. Ondan alırsınız, almamış gibi yapar. Aa, evet. Hani çocuklar oruç tutar da dedelerine satarlar ya. Evet, öyle evet. bir şey işte. Çok hoş, çok güzel. Evet. Öyle bir şey. Onun için imanları test etmek lazım. Bizim imanımız için ne dediğimiz değil, Allah'ın bizim imanımız için ne dediği önemlidir. İmanın tarifini insan değil, Allah yapıyor. Zira imanı kabul edecek makam odur. Allah'a inanan adam olduğumuz gibi Allah'ın inandığı adam olacağız. Olmak. Demek. Allah'a güvenen adam olduğumuz gibi Allah'ın güvendiği adam. O da mümin, biz de müminiz. Unutmayalım. El-mu'min, el-muheymin, el-azizul, cebbarul, mutekebbir. Mümin Allah'ın mübarek isimlerinden biriymiş. Hem de el takısı ile gelen mutlak isim. El-mu'minul muheyn. Bu iman eden anlamında mı? Hayır. Güvenen anlamında. Güvenen anlamında. İsterseniz siz bunu kuluna inanan diyen de anlayabilirsiniz. Allah kuluna inanıyor. Kuluna güveniyor. Onun için kredi açıyor. Bizi bize onun için veriyor. Ve bizi bize verdiği için peşinen bir senet de imzalatmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fıtratı koyuyor, aklı koyuyor, iradeyi koyuyor, vicdanı koyuyor, içine 4 tane peygamber koyuyor, bir de dışına koyuyor. O da yetmiyor, onunla bir de vahiy gönderiyor. Hmm. Şefkat bu. Kat kat şefkat. Yani yatırımı yapıyor. Sağlam yapıyor. Çok sağlam. Ve insanın zayi olmasını istemiyor. İnsana tüm varlığı müşakkar kılıyor. Yani emrine amade kılıyor. İnsana da diyor ki sakın benim dışında herhangi bir şeyin emrine amade olma. Anlatabiliyor muyum? Yani şu soruyu sor kendine diyor. Yeri göğü senin emrine amade kıldım. Denizi, suyu, taşı, toprağı. Peki taştan, topraktan daha değerli olduğuna göre, taşı, toprağı bile bir şeyin emrine amade kılan Allah, seni neyin emrine amade kıldı bir düşünsene. İşte bu soruyu sorduğumuzda doğrudan Allah'ın kapısı çıkıyor. Yani yer gök insanın emrine, insansa Allah'ın emrine amade. Ve onun için tevhid bir numaralı ilke oluyor. Onun için şirk kadar Allah'ı gazaplandıran bir başka günah yok. Zira şirk Allah'ın güvenine ihanettir. Tevhid Allah'ın güvenine sadakattir. Amin. Eyvallah. Büyük kopuş muydu? Ha evet. Bu arada Zincirye Medresesi'nin. Buyurun. Evet. Zincirye Medresesi'nin geçmişinden bahsettik. Ulu Cami ezanında dinledik. Eyvallah. Bir de evet. Hatmettik. Kendimizi ezanla mühürledik. Ezanı bitirmek değil hatmetmek. Bu geçmişiydi Zincirye Medresesi'nin. Bu güzel taşların ben bu geceden itibaren bayram edeceğini düşünüyorum. Yani haklarında inen o iltifat... Şimdiki zaman kullanabilirsiniz. Şimdiki zaman? Tabii. Şimdi bayram ediyorlar. Ediyorlar. Evet. Yani şeye gitmeyelim. İstikbale gitmeyelim. Siz taş olsaydınız etmez miydiniz? Hem de nasıl, evet. Etmez miydiniz? Ben taş olsam o Bakara 74 inince bayram ederdim. Ya. Yani insanın eğil kalbiyle... Eğil. Ben eğil hocam bunu şundan anlıyorum. Bağlamı çok enteresan gelmişti bana. Yani Musa'nın asasını gören taş katılığından vazgeçiyor da, yani kalbini yumuşatıyor da, Musa'nın asasının karşısında taşların yumuşadığını gören kalp hala katı olmaya devam ediyor. Bu çok, yani aslında derinlemesine düşünürsek insan kalbine Allah'ın yaratıcısının, Rabbinin çok ağır bir sitemi. Eyvallah. Siz yani nasıl oldu da biz Allah'a böyle bir söz ettirdik diye taşlara bakıp bakıp dövünmemiz lazım diye düşünüyorum. Haşa, ümitsizlik adına değil. Bu gece ve bu geceden itibaren bu taşlar inşallah bayram edecekler. Çok güzel şeylere şahit olacaklar. Burası çünkü Kur'an çalışmaları merkezi olacak. Bir ilk, bugün açılışını yaptık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bugün iki şey yapıyoruz. Bir buranın açılışı, bir de vahyin penceresi. Eyvallah. Biz buraya sabah geldik. Elhamdülillah cumamızı burada eda ettik. Ve cumadan sonra Zincirye Kur'an çalışmaları merkezini, yardım eli Zincirye Kur'an çalışmaları merkezini açtım. Türkiye'nin ilk Kur'an çalışma, Kur'an araştırmaları değil. Türkiye'de Kur'an araştırmaları var. Bura Kur'an çalışmaları merkezi. Ne olurdu ki hocam araştırmaları olsaydı? Şimdi Kur'an araştırma konusu olduğunda akademiyanın konusu olmuş oluyor bir yerde. Yani nesne gibi duruyor. Eyvallah. Ama Kur'an çalışmaları merkezi olduğunda Kur'an'ın sizi çalıştırdığı yer merkez olmuş oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an'ın işçisi olmuş oluyorsunuz. Bura Kur'an işçileri merkezi. Ha bak, bu çok daha güzel açıklayıcı. Maşallah. Bura Kur'an işçileri merkezi. Eyvallah. Ve şu anda gördüğümüz kardeşlerimiz, bendeniz huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Önce yardım eli başkanımız Sadık Danışman Bey şahsında tüm yardım eli ailesini, ondan sonra Zincirye Medresemizi, buradaki derneğimizin Hayat Derneğimizin başkanı Mehmet kardeşimin şahsında tüm Hayat Der üyelerini ve tabii bu arada anmazsak olmaz Vahdettin Bahadır kardeşimizi tebrik ediyorum. Diyarbakır valisini efendim, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünü, müdürünü ve çalışanlarını, ve buranın tahsisinde, restorasyonunda emeği geçen herkesi huzurunuza tebrik ediyorum. Türkiye'nin ilk Kur'an çalışmaları merkezi mübarek olsun diyorum. İlk olsun, son olmasın diyorum. Hani her eve yakışır, her eve bir tane lazım derler ya. Ha, evet. Her şehre bir tane lazım. Eyvallah. Kur'an... Diyarbakır ilk olsun. Sıraya kim girecek bilmiyorum. Niye Kayseri olmasın benim şehrim? Niye Konya olmasın? Niye Erzurum olmasın? Niye Batman olmasın? Niye Trabzon olmasın? Niye Samsun olmasın? Tabii sizin şehrinizde söyleyelim. Eyvallah. Efendim. Niye İzmir olmasın? Niye Çanakkale olmasın? Siirt olmasın? Niye Muğla olmasın? Antalya olmasın? Hadi kardeşlerim durmasınlar. Eyvallah. Bir Kur'an çalışmaları merkezi de bizim olsun desinler. Ve bir numarada Kur'an halkaları merkezi olarak işlev yapsın. Ben de bir vilayet ismi daha söyleyelim. Söyleyelim. O Zulmün Hatırası ismiyle değil, orijinal adıyla söyleyeyim. Dersim. Ben, Dersim diye. Niye Dersim? Tabii. Kur'an çalışmaları merkezi olmasın. Tabii. Vay be. Dersimiz ne Kur'an. Yakışır tabii ama. Ya, tabii ya. Dersimiz. Seyit Rıza'nın memleketine ne yakışır ama. Allah'ın ismiyle tabii ama Dersim. Eyvallah. Öyle. Ankara'dakine söyleyin. Evet. Onun oyunlarıyla baş edemedim. Bu bana ders oldu. Dert oldu. Eyvallah. Dert oldu. Fakat ben de ona baş edemedim. Bu da ona dert olsun. Oh. Oh. Böyle diyen bir adam. Eyvallah. İktidara. Evet. İktidara. Yiğitliğe bakın. Çok şükür. Allah aşkına. Dolayısıyla yakışmaz mı Dersim'e? Evet. Dersimliler. Yahu Alevilerin Kur'an halkası olmaz mı? He bir de nasıl olur? Kur'an Alevilerin de Kur'an'ı değil mi? Evet. Haydi Bismillah. Bence evet. Niye olmasın? Dersim Kur'an halkası. Eyvallah. Ben o ismi, o Tunç Eli mi ne? O Ankara'dakilerin koyduğu isim. O zamanın Ankaralıların koyduğu isim. Yalnız bu söz... Dersim yakışıyor ama. Yakışıyor hocam. Eyvallah. Evet. Demek ki ikincisinin adını koyduk. İnadına. Çok duamız olsun. Hayır olsun inşallah. İnşallah. Bura böyle. Zinciriye Medresesi'ni bugün açtık. Biz de sevinçliyiz. Rabbim evet. Şahit olsun. Evet. İnşallah. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Beni havaalanından getiriyordu Mehmet abi, Hatice kardeş. Hocam diyor ilaçlarla ayakta duruyorum dedi. Çok yorulmuşlar. Buranın bayağı böyle temizlikten geçmiş burası. Taşları silinmiş, yerleri silinmiş, temizlenmiş. Doğrudur. Erkekler yapmış ama. Yani erkek temizliğinden geçmiş. Bir de herhalde bir hanım ince işçilik gerekiyor. Eyvallah. Ama yarın sabah ya da şimdiden itibaren demek ki burada Kur'an'ın işe aldığı adamlar olacak. Bizim hanımlar, de. Kadınlar olacak. Aynen öyle. Yani Kur'an işçiliği merkezi, eyvallah. Kur'an işçileri merkezi. Eyvallah. Hayırlısıyla inşallah. Bu büyük kopuşa programın gündeminden kopuş da dahil olur. Eyvallah. Evet. Bunlar küçük kopuşlar. Amin. Geri döneriz yani. Çok şükür, evet. Eyvallah. Kur'an'dan kopmayalım. Evet. Zinciriye Medresesi'nden, Kur'an Çalışmaları Merkezi'nden, Kur'an İşçileri Merkezi'nden, Diyar-ı Bekir'imizden selam ediyoruz. İnşallah. Bu akşam uydurulan din ve büyük kopuş üst başlığı var. Uydurulan din tabirini, terimini siz de program boyunca sıkça duyduğunuz gibi hocam çok sık konuşuyor. Uydurulan din deyince alternatifi indirilen din. Eyvallah. Yani indirilen dine karşı uydurulan din. Birbirinin zıttı ve karşıtı. Ha, bir de yeni bir kavrama alıştık bugünlerde. Böyle heyecan uyandırıyor bizde. Paralel. Yani memlekette Allah razı olsun. Geometri ilk defa bu kadar seviyoruz yani. Eyvallah. Bir de paralel din diye bir tabirimiz vardı. Doğru. Ha, şimdi. Evet. Uydurulan din, indirilen din, paralel din. Onu da ilk defa kullanan fakirdir yani. Yani evet. Eyvallah. Evet. Bu paralel dini bir yerden hatırlıyorum. Yani bu bizim paralel memleketteki paralel efendim gündeminden önce. Doğru. Gündemdeydi. Doğru. Biz paraleli o zaman konuştuk. Ama peki bu üç kavramı Eyvallah. Birbirinden ayrılıp en başlangıç olarak uydurulan dinle paralel din arasındaki farkı. Eyvallah. Rica edelim. Öncelikle indirilen din Allah'ın dini. Din sahibi kimdir diye sormak lazım dinden bahsettiğimizde. Din sahipsiz bir kurum mudur? Bunu sormak lazım. Dinin sahibi kimdir diye sormak lazım. İnne'd dine indallahi'l İslam cevabını alırız Kur'an'dan. Din Allah'ınmış. Ve Allah katında din de İslam'mış. Din Allah'ınmış ve Allah katında din İslam'mış. Dolayısıyla dinin yani gerçek dinin sahibi Allah'mış. Peki gerçek dinin sahibi Allah olmak zorunda mı? Evet. Eğer dinin sahibi Allah olmazsa insan insanın kulu olur. Kimin dinine inanıyorsa onun kulu olur. Bu böyledir. Onun için biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın dinine inanıyoruz. Dinin sahibi Allah olmak zorunda. Zira din dediğinizde istismara o kadar açık bir alandan söz ediyorsunuz ki, istismarı insanı yok eden, insanın içini boşaltan, insanın insanlığını yok eden korkunç bir aynı zamanda istismar alanı. Çünkü inanç istismara çok açık bir alan. Yani Allah de canımı ye. Anlatabiliyor muyum? Allah de canımı ye. Şimdi bu şu anlama mı geliyor? Allah de istediğini yap. Allah de beni istismar et. Allah de beni kendine kul et. Allah de çal çırp. Allah de insanları, anaların hür doğurduklarını kendine, ekibine, yapına, neyse, camiana, cemaatine, partine, şununla bununla köle et, kul et. Anlatabiliyor muyum? Bu mu? İşte buna da tedbir koyuyor Kur'an. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aldatıcı sakın sizi Allah ile aldatmaz. Dolayısıyla dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın dinine iman etmekle aslında biz tarifini Allah'ın yaptığı, ödülünü Allah'ın vereceği, kulluğu sadece Allah'a yaptığımız bir inanç sistemine mensubiyet iddiasında bulunuruz. Bunun karşısında uydurulan din var. Din niye uydurulur? Efendim, satar da onun için. Çok satar. Çok satar. Çok. Çok satar. Satan şeylerin taklidi yapılır, farkında mısınız? Değerli şeylerin. Değerli şeylerin. Korsanı çıkıyor. Aynen öyle. Ha. Değerli şeylerin taklidi. Değersiz şeylerin hiç taklidi yapılmaz. Doğru. Evet. Din satar. Niye? Efendim, zira insan dinsiz yapamaz. İhtiyacı var. Fıtri bir ihtiyaçtır. Ölüm bir gerçek. Kimse kaçamaz. Varoluş sancısı insanın en ezeli sancısı. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niçin varım, ne olacağım? Bunlar varlık sorularıdır. Varlık soruları varlık sancısı verir insana. Varlığın sancısına tutulan insan bu soruları sorar. Bu soruları soran insana cevabı, doğru cevabı verecek Allah'tan başka bir kapı yoktur. Dolayısıyla din satar. Onun içinde taciri çoktur. İstismarcısı çoktur. Tüccarı çoktur. Ve ahlaksızca pazarlamacısı çoktur. Abi o zaman satanı varsa, satanı çoksa, pazarlayanı çoksa, alanı o zaman varsa kazançlı da. Kazançlı da. Yani kazananı tabii var. Tabii. Tabii. Mesela buraya gelip de. Aynen öyle. Kim yani, kazanacak? Bir dindar var, bir de dinci var. Onun için dinci alır ve satar. Dindarsa yaşar. Derdi yaşamaktır zaten. Onun için bu ikisini farklı kategoriler olarak görmek lazım. Onun için işte bu noktada uydurulan dini görüyoruz. Niye uydurur? Esasen özü itibariyle baktığınızda Allah'tan rol çalmak için uydurur. Unutmayalım, dinin yapıcısı Allah'tır dedik değil mi? Uydurulan dinin tanrısı onu uydurandır. Hı. Korkunç bir yere geldik. Aslında din uydurmak Allah'tan rol çalmaktır. Evet. Yani la ilahe illallah desin dursun uydurulan din saliki. O la ilahe illallah'ı desin dursun. Aslında inanmadığı bir şeyi söylüyor. Onun için uydurulan din geleneği dinedir. Gelenek, gelenekli olmakla gelenekçi olmayı ben ayırıyorum. Geleneksiz hiçbir şey yoktur. Onun için ama geleneği din edinmek başka bir şeydir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Geleneği gelenek olarak yaparsınız, bu gayet anlaşılabilir bir şey. Hangimiz geleneksiziz ki? Evet. Her şeyin. Bunun bile bir geleneği var bakınız. Vahyin penceresi geleneği. 9. yıl. Evet. Sondan ikinci dersimiz. Maşallah, bir tane dersimiz kaldı. Allah. Evet. Yani 9 yıllık maratona nokta koyacağız. Çok şükür. Elhamdülillah. Alın aklıyla. İnşallah. Sağlıkla. Gelecek aya da kısmetse Kayseri'de. Kayseri'deyiz. Kayseri'de son noktayı koyuyoruz. 9 yıl evvel 2005 yılında bir Ekim ayında başlamıştık, yola çıkmıştık. Ve elhamdülillah bugünlere geldik. Çok şükür. Kolay değil. Uzun bir maraton. Vahyin penceresi. İlk 5-6 yıl her hafta devam etti. Son 2-3 yılda sadece 15 günde bir yapıyoruz. Ve böyle bir programı televizyonda yoğun biçimde sürdürmenin zorluğu yanında bir de Vahyin penceresinin talebeleri Vahyin penceresini bir televizyon programı olarak izlemiyorlar. Evet. Resmen bir ders olarak izliyorlar. Ve evet. Çok uyanıklar. Yani onları bir türlü uyutamadım. Bir türlü atlatamadım. Bir türlü ekemedim. Bir türlü masal anlatamadım. Bir türlü hikayeyle avutamadım onları. Onlar bırakınız bilginin işte iyisini kötüsünü, bilginin tekrarını bile fark ediyorlar. Bak sen. Eyvallah. Hep orijinal vereceksin efendim. Yo, yemiyorlar. Hemen gelir, hemen e-mailler dizilir arka arkaya. Dizilir. Yani bir de öyle ki babasından miras kalmış gibi ister. Yani nerede benim hakkım hocam, hocam dercesine ister yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de dönüp ya ne o babandan miras kalmış gibi istiyorsun diyemem yani. Ne yapayım? Boynumu bükerim. Bunun üstüne bir de 4 saat en asgarisi sürer. 4 saat, 3,5 saat, 4 saat, 4,5, 5 saati bulan bir yığın evet. Vahyin pencere. Allah'tan ara falan veriyoruz hocam. Eyvallah. Verelim mi? Ha öyle mi? Efendim. Onun için bu sondan ikinci ders. Eyvallah. Akleden kalplerine mübarek olsun. Eyvallah. Eğer kardeşlerim bunu bir emek olarak görüyorlar, helallik diliyorlarsa ben peşinen onlara diyorum ki mübarek annelerinizin ak sütü gibi helal olsun. İsterseniz şunu hemen bitireyim. Uydurulan din beşeri olanı ilahi olanın yerine koyar. Ayeti mucizeye, mucizeyi illüzyona indirger. Ayeti mucizeye. Ayet. Mucizeyi de kapsayan ama tüm varlık için geçerli olan muhteşem bir Kur'an kavramı. Anlatabiliyor muyum? Yer ayet, gök ayet. Şu anda bir ayet, bir ayetle konuşuyor. Bir ayet, bir ayetle ayeti konuşuyor. Bir ayet, bir ayetle bir ayetin içinde ayeti konuşuyor. Ayetler ne dinliyor. Diyebilirim ki? Ne güzel. Eyvallah. Evet. Hissiyatı ilmiyata tercih eder. Yaşayanı taşlar, ölüye tapar. Uydurulan diyor. Esbanallah. Yaşayanı taşlar, ölüye tapar. Şekilci ve kabukçudur. Şefkatsizdir. Besmele-i Rahman Rahim adıyla gibi okur ama aslında Kahhar ve Cebbar adıyla çeker. Ümmetçi değil, örgütçüdür. hakikati mülkü zanneder, kendini hakkın ölçüsü yerine koyar. Aklın ve iradenin yerine körü körü itaati, tahkikin yerine taklidi koyar. İlmiyata değil hissiyata dayanır, hurafeyi akide zanneder. Evet. İlke değil kişi merkezlidir. Uydurulan dinin ne farkı var indirilen din ile sorusuna böyle madde madde tadad ettim ara vereceğiniz için. Eyvallah. Ben aradan sonra tekrar soracağım. Eyvallah. Şunu sorarak başlayacağım. Biz babalarımızdan böyle gördük. Eyvallah. Ha. Olur. Tabii. Uyar. Ha. Biz babalarımızdan böyle gördük. Programlara ara verilir. Evet. Evet efendim, kısa bir ara. Eyvallah. Babamdan gördüğüm için değil, bir zaruret, bir ihtiyaç olduğu için. Vahyin penceresi devam ediyor, bekliyoruz. Kur'an'ın cevabı var yalnız, ona da hazır olun. Eyvallah. Evet efendim. Evet. Zincirriye Medresesi'nden, Diyar-ı Bekir'den bir kez daha Vahyin Penceresi adına selam ediyoruz. Bulunduğumuz mekan Zincirriye Medresesi ve biz Büyük Kopuş'u ve Büyük Kopuş'un uydurulan din başlığını konuşuyoruz. 1183 yılı Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'ı Nisanoğullarından aldığında Nisanoğlu'nun kütüphanesini Kadı Fazıl'a hediye etmiş. Bu kitaplar Ulu Cami maksureleri ile Zincirriye Medresesi'nde giden eskiden kalma kemerlerin bulunduğu yerde muhafaza ediliyormuş. Yani buralarda, bu kütüphanede 1.040.000 kitap varmış. Allahu Ekber. Evet. Allahu Ekber. Bunlar el yazma. Matbaada basma değil. 1.040.000 el yazma kitap. Eyvallah. Ne emek ama. Yani bu yani şey değil dediğiniz gibi. El emeği. Buradan kimler geçmiş? Orada yazıyor mu? Eyyubiler kütüphaneyi Kadı Fazıl'a hediye etmişler. Bu kütüphanedeki kitapları seçerek 70 deve yüküyle Kahire'ye götürmüş Kadı Fazıl. Daha İslam doğrusu. Sibernetiğinin babası El Cezeri burada tahsil görmüş. Fe subhanallah. Silsile dişlilerin mucidi. Sibernetik. El Cezeri sibernetik. Evet, evet. Bu... Yine Taftazani burada hocalık yapmış. Meşhur kelamcı Amidi burada talebelik yapmış. Molla Gürani burada okumuş. Fatih'in hocasıdır. Maşallah. Fatih'e Mehmet derdi. Mahmud Paşa'ya Mahmud derdi. Fatih onun yanına gelince elini öperdi. Vasiyeti ben öldüğümde mezara ayaklarımdan sürüyerek götürsünler. Niçin? Niçin? Ayaklarımdan sürüyerek götürsünler. Niçin biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Bir zümre var. Dünyada işin kaymağını yiyorlar. Ölüyorlar. Ahiretin kaymağını da biz yiyoruz mesajı vermek için kabirlerinin üstüne görkemli türbeler yaptırıyorlar. Ha. Garibanlara da şunu söylüyorlar. Oh! Canıma değsin. Dünyanın da kaymağını biz yedik. Bakın ahiretin de kaymağını biz yiyoruz. Bakın çabudu kendimize bağlatıyoruz. Ziyaretçileri etrafımızda efendim tavaf ettiriyoruz. Bakın ahirette de biz gül gibi geçinip gidiyoruz. Mesajı veriyorlar. Öyle midir? Onu tabii Allah bilir. Bu şeyi kırmak için koca Molla Gürani beni ayağımdan tutup sürükleyerek kabre götürsünler, defnetsinler. Bunu yapamıyorlar. Ama vasiyet olduğu için de vazgeçemiyorlar. Bir hasıra koyup hasırı sürüyerek götürüyorlar. Budur tevbe. Alim de budur. Eyvallah. İşte o burada yetişmiş. Hay maşallah. Güzel. Eyvallah. Allah Allah. İşimiz zor be hocam. 1 milyon adam olmak zor demek. Adam olmak zor. Bir şeyi unuttum, müsaade buyurur musunuz? Buyurun. İdamlar konusunda malumunuz içimiz acıyor. Mısır kendi evlatlarını yiyor. Bir kedi çıldırıp yavrularını yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Mısır kedisi yavrularını yemek için fareye benzetiyor. Mısır'da malumunuz Minya Mahkemesi 529 darbe karşıtı, Mısır halkının iradesini savunan 529 insanı mazlumen idama mahkum etmişti. Dünyayla dalga geçer gibi ikinci posta geldi. 683 kişi daha idama mahkum edildi. Burada dünyanın nasıl bir ikiyüzlülük sergilediğini bir kez daha esefle ama hiç de şaşırmadan görüyoruz. Nerede diyoruz o insan hakları, anlı şanlı insan hakları örgütleri? Nerede o falan yerdeki balinalar için dünyayı ayağa kaldıranlar? Müslümanların kanının balinalar kadar değeri yok demek. Bu anlamda bir kez daha dönüp biz bu hale nasıl geldik diyoruz ama cevabını da Kur'an'dan alıyoruz. Kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzünden. Min indi enfusikum. Onun için kimseyi suçlamıyoruz. Biz ettik bunu. Ama bu anlamda buradan tel'in ederek idamları durduramayabiliriz. Fakat en azından dilimizle de olsa zulme karşı çıkmış oluruz. Bunu yapabiliriz. Bir zulmü önleyemiyorsak bir başkasına duyuramaz mıyız? Zulme karşı bir farkındalık oluşturamaz mıyız? Bir şuur oluşturamaz mıyız? Bir intibah ve agah duruş sergileyemez miyiz? Bu anlamda bendeniz tekrar Mısır'daki zalimlerin dünyanın gözünün içine baka baka, hepimizin gözünün içine baka baka ikinci posta 683 Mısır halkının iradesini savunan insanın daha idamına hükmetmesini huzurunuzda, tüm izleyenlerimizin huzurunda bir kez daha telin ediyorum. Rabbimden o mazlumlara bir çıkış yolu ihsan etmesini niyaz ediyorum. Amin. Neydi Seyyid Rıza'nın sözü? Biz onu güya idamlıklar adına, aslında bir kişinin aynısını Kahire'dekilere söyleyin. Söyleyelim hocam, buyurun. Neydi? Söyleyin. Evet, onların ayak oyunlarıyla baş edemedik. Ama bu bize ders olsun. Bu bana dert oldu. Ama biz de onlara, Kahire'deki Sisi'ye, modern firavunlara baş edemedik. Bu da onlara dert olsun. Dert olsun, evet. Dert olsun. Dert olsun. Ayrıca eyvah, elhamdülillah ki idamımıza hükmediyorlar. Eyvah. Yani varlığımızdan rahatsızlar demek ki. Doğru. Ne mutlu ki varlığıyla zalimleri rahatsız etmek gibi bir rolleri, konumları var kardeşlerimizin. Evet, bunu dünya ölçeğinde şimdi ben bile söylerken içim titriyor ama ahiret ölçeğinde ki sonunda herkesin... İdam demek, yokluğa mahkum etmek demek. Eyvallah. Evet, Adem. Adem. Oradan gel. Kim, kimin ağzının işiymiş yokluğa mahkum edecek? Eyvallah. Var kılan bizi var kılmış. Yokluğa mahkum etmek mümkün olsaydı Sokrat yokluğa mahkum edilirdi. 30'lar mahkemesi Sokrat'ı baldıran zehri içmeye mahkum ettiler. 30'ları kim bilir? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse. Yeni hatırladık. Değil mi? Hiç. İtibarsız. Atina'nın kudretli 30'ları. Kim bilir? Ama Sokrat bir düşünce şehidi olarak insanlık tarihinin alnında ışıl ışıl ışılıyor. Aynı şey Orfeus için geçer. Aynı şey Pisagor için geçer. Öyle ki insanları uyandırıyordu. Kovaladılar. Onları huzursuz ediyordu. Putlarına laf ediyordu. Tek Allah'a çağırıyordu. Kovaladılar. O da İtalya'ya gitti. Orada açtı medresesini, mektebini, okulunu. 40 yıl o okulu işletti. O okulu içindekilerle beraber ateşe verdiler. Pisagor orada şehit oldu. Şahit oldu. Amin nakiz. Eyvallah. Yani hep adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olmasın. Bazen adı Pisagor olsun, Sokrat olsun, Orfeus olsun. Öyle değil mi? Çok şükür. Efendim. Evet. Eyvallah. Dolayısıyla bakın Zeyd Kutub'a. İdam ettiler ama Adem'e mahkum edebildiler mi? Adem'e mahkum edebildiler mi? Edemediler. İdam bakın, edenler bakın Adem'de. Bakın İskilipli Atıf'a. Evet. İdam ettiler ama Adem'e mahkum edebildiler. Dolayısıyla var eden var etmiş. Onların idam etmesiyle yok olmuyor. Aksine var daha da görünür oluyor. Daha da görünür oluyor. Zira mazlumun ışığı öldükten sonra daha güçlü parlıyor. Allah bizi ancak imanla ve şehadetle bu dünyadan çıkanlardan eylesin. Amin. Hayatımızı şahit, ölümümüzü de şehadet eylesin. Amin. Hem ölüm hem de yaşamak. Şahitliğe vesile olsun inşallah. Uydurulan dinin, eyvallah, indirilen dinden farklarını konuşuyorduk hocam ama eyvallah, bir anahtar cümle söyledim. Biz atalarımızdan böyle gördük. Hı hı. Bu replik. Replik. Malumunuz, meşhur. Evet, doğru. Kur'an'da birkaç kez replik, zikrediliyor. Bu repliği evet, birkaç kez zikreder inanın. Evet. Evet. Mekke müşriklerin ağzından. Aynen öyle diyorlar. Evet. Biz atalarımızdan böyle gördük. Biz yani niye böyle yapıyorsunuz deyince biz atalarımızdan böyle gördük. Peki Kur'an ne diyor? Ya onların ataları hidayette değil idiyse ve hiçbir şey bilmiyor idiyseler, akıllarını kullanmıyor idiyseler de mi atalarını izleyecekler? Kur'an'da böyle. Evet. Doğru bile olsa demek ki atalar üzerinden benimsenmiş bir doğru, hakikat aslında eğreti bir zeminde duruyor. Aynen öyle. Yani vazgeçilebilir bir şey. Aynen öyle. İlkeyi değil, kişiyi merkeze koyduğu için. Ondan da öte emanet hakikatle idare edemiyorsun. Emanet hakikat. Emanet. Doğru bile olsa dediniz onun altını evet, çizelim. O çok evet, önemli bir şey. Ataların yanlışı üzere gitmek zaten yanlıştır. İster kendi yanlışın ister. Ama ataların doğrusu üzere gittiğini düşünelim. O bile makbul bir gidiş değil. Zira babanın yediğiyle oğlun karnı doymuyor. Dedenin yediğiyle torunun karnı doymuyor. babanın imanıyla evlat cennete girmiyor. Eğer böyle olsaydı Nuh'un imanıyla Kenan kurtulur. Bunun başka türde söylenmiş bir cümlesi var. Çok hoşuma gider. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmuyor. O da Zazaca'ymış. Bugün öyle. Burada Zazaca'sını öğrendik, duyduk onu. Ben de öğreneyim. Eyvallah. Eyvallah. Abi, çok tam, hoş, çok hoş. Ama, evet. Sürekli dünün güneşiyle iman etmen. Bugün ısır, dünün güneşi bugün ısıtmaz derlermiş. Hay maşallah. Eyvallah. Güzel. O halde iman sürekli İman aslında talip olduğunuz ve tercih ettiğiniz bir şeydir. Birinin sizin adına tercih ettiği şey sizin imanınız değildir. Bir daha kuralım mı cümleyi? Evet. Birinin sizin adınıza tercih ettiği şey sizin imanınız değildir. Tercih edenin imanıdır. İman. Çünkü sizin tercihiniz değil. Sana ne? Sana ne? Tercih edenin imanıdır. Bir kritik soru sorayım hocam burada. Biz hep takvimlerde falan şöyle bir şey tabir gördük hatta. Birçok dilde de bu dolaşıyor. Dini milli değerler. Dini olanla milli olan her zaman çakışır mı? Yan yana mıdır? Dininin yanına bir de milli koymak Azizim, gerekli midir? Milli kelimesi Kur'ani bir kavramdı. Çalındı ve yoldan çıkarıldı. Ha. Bu çok önemli. Eğer ait olduğu yere iade edecek olursak milli kavramını, millete İbrahim'e Hanife. İbrahim'in Hanif milleti. Millet, milli millete ait olan demek. Millet aslında bir inanca mensup olan iman ailesi demek. İman ailesi de olur mu diyeceksiniz. Zaten Hazreti İbrahim'in ailesi iman ailesi. Kanlı. Ona Rabbimiz öğretmişti bunu. Hani o dua etmişti. Neslimden gelen imamlar yap diye de. Efendim, evet. İmamlar evet. Yapacağım demişti Rabbimiz. O demiş ki ve min zürriyeti. Efendim. Yani zürriyetimden de. Yani kan bağını işin içine katmıştı. İbrahim. Anlatabiliyor muyum? Ama yanlış yaptığını Rabbimiz ona döndü. Kale la yenalu ahdiz zalimin. Senin soyundan da gelse zalimler bu sözümün dışındadır. Bu sözüme nail olamazlar. O zaman sülaleyi, suyu, aileyi Kur'anca kuracağız. Ali İmran ve Ali İbrahim aslında Ali İbrahim, biz İbrahim ailesindeniz. Evet. İman ailesindeniz. Bu anlamda milliye ait olduğu yere irca edersek, döndürürsek Kur'an kavramıdır. Ama daha sonra ulus anlamına kullanılmıştır. Milli ulusçuluk manasına kullanılmıştır ve yoldan çıkarılmıştır. Kur'ani bir kavram, Kur'an'ın savaştığı bir ideoloji evet. anlamına gelmiştir. Çok ilginç. Nasıl böylesine bir tahrif olabilir? Anlatabiliyor muyum? Nasıl böylesine bir tahrif olabilir? Onun için bu anlamda biz doğru kullanalım. Milli bir inanca ait bütünü temsil eder, ifade eder. Millete İbrahim, İbrahim millet. Onun için İbrahim milleti nedir? Hem İshak üzerinden gelen hem İsmail üzerinden gelen. Yani bu damarların hepsi İbrahim milletini ifade eder. Bu da Kudüs'teki ana kapının üstündeki La ilahe illallah İbrahim Halilullah. İbrahim milletine bir atıftır. Şu anda Osmanlı'nın yazdırdığı o yazı halen duruyor. Amin. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Eyvallah. Bu aile ya da bu soy, bu sülale kan bağı üzerinden kurulmuyor. Hayır. İman bağı üzerinden kuruluyor. Döl bağı üzerinden değil, yol bağı üzerinden kuruluyor. O zaman... Yani kafiye olsun diye söyledim. Eyvallah. Kaba ise evet. Kusuruma bakmayın. Çok güzel. Döl değil, yol bağı. Yol bağı. Evet. Bel bağı üzerinden bel değil. Bel bağı üzerinden değil, evet, yol bağı üzerinden. Yani esasında burada bizim bir tür sınıf atlamamız, bedeviyeti geçmemiz ve ilkel bağlardan kurtulup gelişmiş bağlara sahip olmamız isteniyor. Yani insanın medeniyeti isteniyor. Unutmayalım. Yani insan ilkelliğe doğru gittikçe daha çok maddi unsurlar belirleyici olur. Kan bağı maddi unsurun belirleyici olmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Ama soyut insan, insanın tarihte yürüyüşü ve tekamülü soyutlama derecesiyle ölçülür. İman bir soyutlamadır. Gayba iman bir soyutlamadır. Allah'ın zatına iman bir soyutlamadır. Soyutlayamadıkça iman edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda nedir? Burada artık bakınız, iman ailesi diyorsunuz. Aile deyince adam illa bu babadan, işte bu anadan doğmuş, şu kardeşler, şunlar kuzenler, şunlar diye aklına geliyor. İslam, Kur'an bunun yerine daha büyük bir aileyi koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda biz hep nedense elle tutulur olana, olandan yanayız. Efendim, yani somut olandan yanayız. Vahiy ise bize soyut olan değerleri öğretiyor. Bu anlamda bizi biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Biraz daha rafineleştirmeye çalışıyor. Kesif olandan latif olana doğru yolculuğa çıkarmak istiyor. İnsan böyledir onun için. Onun için Kur'an, bakınız, ticaretten bahsediyor ama Kur'an'ın bahsettiği ticaretle pazarda yapılan ticaret aynı şey değil. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Bu ya, bu çok önemli. Ticaretten bahsediyor ama alınıp satılan bir şey değil bu. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticareti kâr etmedi. هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Buyur ya Rabbi, yönlendir. Diyorsunuz, ne pazara yönlendiriyor, ne AVM'ye yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir şey söylüyor. Evet. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne güvenirsin. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla var gücünüzü harcarsınız. Buyurun. Şimdi ticaret neresinde bunun? Demek ki esasında bizim basitleştirdiğimiz kavramları rafineleştiriyor ve bize kalite katıyor. Onun için Kur'an niye indi deseniz, benim bir cümle, toplam kalite yöntemi yönetimi için indi der. Evet, bizi değerli kılmak için. Değerli kılmak için. Evet, bizi kerim kalite. Kılmak için indi. Kerim. Aynen, eyvallah. Kerim'in karşılığı budur. Evet. Türünün en kalitelisi. Evet, gerçekten de Kur'an çekilince evet. Bütün değerimizi kaybediyoruz. Eyvallah. Hiçbir terazide hiçbir şekilde tartılmıyoruz. Evet. Uydurulan din ve indirilen din farkıyla ilgili maddelerimiz vardı. Evet. Onları konuşuyorduk. O maddeleri tekrarlamakta fayda var gibi hocam. Eyvallah. O maddeleri esasında belki birkaç tanesini tekrar hatırlamak yerinde olacak. İlmiyata değil hissiyata dayanır, hurafeyi akide sanır. Bunu kopuşla nasıl ilişkilendirebiliriz? Bu maddeleri kopuşla. Eyvallah. Birbiriyle ilişkisi yumurta tavuk ilişkisi gibidir aslında. Hı hı. Büyük kopuş uydurulan dini getirmiştir. Uydurulan din de büyük kopuşu derinleştirmiştir. Birbirini getirmiştir. Vahyin yerine başkalarının kitabı konmuştur. Çok ilginç. Yani vahyi daha iyi anlatmak için yazılan kitaplar bile vahyin yerine konmuştur. Bu bir kopuştur bakın. Eyvallah. Yani bakarsınız o kitap vahyi daha iyi anlasınlar diye vahye yönlendirmek için yazılmıştır. Ama bir dönem gelmiştir ki o kitap vahiden kopuşun mazereti olmuştur. Tıpkı Hazreti İsa'yı Rabbimiz tevhidi tanısınlar diye göndermiştir. Ama insanlar Hazreti İsa'yı tevhidin önüne bariyer olarak koymuşlar. Hı hı. Bu İsa Aleyhisselam'ın suçu değil değil mi? Değil. Sevgili Resul'ün yerine masum imamlar, şeyhler, gavslar, kainat imamları konmuştur. İslam kardeşliğinin yerine izaha gerek var mı? Kainat imamı yeniydi. Kainat yani. İmamı yeni aslında. Gavs-ı Azam'ın yeni versiyonu. Modern dili. Efendim, düşünebiliyor musun? Şunu ben bizzat duydum. Gavs'ımızın diyor ruhu oradan alemi gözetliyor. Allah Allah. Ben bu senin dediğinin Allah olduğuna inanıyordum dedim. Ne zamandan beri Allah'ın yerine geçti? Anlatabiliyor musun? Düşünebiliyor musunuz? Vahamet nereye gelmiş? Nasıl bir çılgınlıkla karşı karşıyayız? İslam kardeşliğinin yerine cemaat, tarikat kardeşliği olmuş. Allah rızasının yerine yapının tepesindeki kişinin rızası almış. Vahiden kopulmuş ilham, rüya, müşahedat adı verilen halüsinasyonlara bağlanmış. Biri çıkar Kur'an'ın yerine mızraklı okuyun der, bir başkası falanın kitaplarını okuyun der. Çok ilginç. Şu anda buradayız. Çekinmeseler Kur'an'ı okumada ne okursan oku diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle bir akım gelişiyor. Çok ilginç. Günümüzde adamı dinleyin. 2 saat konuşuyor, ağzından bir tek ayet, bir tek Kur'an sözü çıkmıyor. Yani içten içe, niye biliyor musunuz? Kur'an'ı kökü dışarıda bir ecnebi olarak görüyor. Evet evet. Allah. Aynen öyle. Allah Allah. Kökü aynen dışarıda öyle. Ecnebi. Kökü dışarıda ecnebi. Onun için yani hani derler ki kızı kendi gönlüne bırakırsam ya davulcuya ya düdükçüye kaçar. O da diyor ki Müslümanı yani vatandaşımızı Kur'an'a bırakırsam ne olacağı belli olmaz. Evet. Efendim? Onun için milli görmüyor Kur'an'ı. Milli görmüyor, kökü dışarıda. Onun için de Kur'an'ı anlamadan okuyacaksan diyor. Çünkü milli değil. Kur'an'ı anlamaya kalkma. Kalkmaz. Yanlış tabii, anlarsın, milli küfre değil. Girersin. Aynen öyle. Milli kafir değil. Olursun, milli. Milli bulmuyor onu yani. Ha. Onun için yani eğer Müslüman olacaksan milli bir Müslüman ol diyor tırnak içinde. O anlamından koparılmış anlamıyla. Kur'an'dan koparılmış anlamıyla. Ulusal. Evet. Ulusal bir Müslüman oldu. Yani çok ilginç ve bu öyle bir noktaya geldi ki şu anda yani içten içe Kur'an'a karşı adı konulmamış bir mücadeleye dönüştü. Onun için adam kalkıyor, şimdi de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyor. Allah'ın Mustafa kuluna sapık dersin, bu garibanı dövmek dünyanın en kolay işi. Eyvallah. Her önüne gelen beni dövüyor zaten. Her önüne gelen, her ağzına geleni söylüyor. Ama yiğitsen git peygamberimize söyle onu. Peygamberimiz Kur'an Müslümanıydı. Ki Kur'an'dan önce Allah nedir, kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Bilmezdi. Kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Kur'an'la sabit. Dolayısıyla git onu döv. Git Hazreti Ömer'i döv. Bize Kur'an yeter diyen Hazreti Ömer. Rivayetleri nakledenlerin sırtında kamçı şaklatan Hazreti Ömer'i. Hatta eğer doğruysa Zehebi hapishaneleri hadis ravileriyle doldurdu diyor. Dolayısıyla git onu döv de bir göreyim. Yiğitsen. Bana vurması kolay. Efendim. Git Hazreti Ebubekir'i döv. Vefat ettiği günün sabahında Hazreti Aişe'ye Kur'an dışında yazdırdığı tüm sayfeleri ortaya çıkartıp yaktıran Hazreti Ebubekir. Bitti, bir onu da göreyim. Görüyorsunuz değil mi? Herkes garibana vuruyor benim gibi. Aslında bu anlamda herkesin her şeyi götürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Yani herkesin sahibi var, her şeyin sahibi var. Yani mübarek Kur'an bu manada garip. Öksüz, yetim. Mübarek Kur'an yetim gerçekten. Onun, görüyorsunuz, Müslümanlar bile onun hamisi değil veya onun peşinden gitmiyor. Onun içindir ki Kur'an'ın peşinden gidenlere bu kadar kolay vuruluyor bu memlekette. Bu kadar kolay laf atılıyor. Bu kadar kolay saldırılıyor. Bu kadar kolay itibarsızlaştırma kampanyaları düzenleniyor. Demek ki ya öbürleri hakkında yapamıyorsunuz bunu. Menkıbe anlatanlar hakkında yapamıyorsunuz. Hikaye anlatanlar hakkında yapamıyorsunuz. Yani Allah deyip aldatanlar hakkında yapamıyorsunuz. Dini maskara edenler hakkında yapamıyorsunuz. Ama Kur'an'ı baş tacı edenlere herkes vurabiliyor. Kur'an'ın garip olduğunu buradan anlayın. Çok ne? Tuğba lil kuraba. Eyvallah. Eyvallah. Kur'an'la ilgili tabii bu yaptırım söz konusu olunca demek ki uydurulan dinin hareket alanı açılıyor. Eyvallah. Yani yoksa eli kolu bağlanacak. Bana Kur'an adına yazılan eserlerin Kur'an'ın yerine geçmesi meselesi tıptaki katarakt hastalığını hatırlattı. Yani gözde bir mercek vardır. Aslında o görmek içindir sağlıklı bir gözde. Ama gel zaman, git zaman o matlaşır. Yani saydamlığını kaybeder. Görmeye perde olur. Görmeye perde olur. Yani yanında dururken gözün yerine geçer. Hmm. Işığı almaz olur. Katarakt operasyonu yapılır. Yani alınır o yerine. Yeni şeffaf mercek takılır. Sorun ne ışıktadır ne de gözün retinasındadır aslında. Yani sorun ne insanın Kur'an'a muhatap olan altyapısı fıtratındadır ne de hakikatin retinası diyeceğimiz, hakikati ışığı diyeceğimiz Kur'an'dadır. Ama bütün mesele bakış açısında. Yani kaybediyoruz. Hakikatin yerine kendimizi koyduğumuzda ya da hakikat adına yazılanı hakikatin yerine geçirdiğimizde hem hakikate hem de hakikate şeffaf ayna olan şeye zulmetmiş oluyoruz. Kendimize de zulmetmiş. Kendimize tabii en büyük zulüm yapmış oluyoruz. Zulüm bir şeyi yerinden etmekti ya. Etmek. Eyvallah. Evet, onu yerinden etmiş oluyoruz. Paralel din demeyecektik, pardon. Uydurulan dindeyiz. Eyvallah. Peki bu uydurulan din hangi alanlarda tahribat yaptı diye bir soru sorsam? Bu çok mühim bir soru. Bu soruya 4 maddelik bir tadadım var. Evet. Birincisi akide alanında tahribat yaptı. Tevhidi tahrip etti, Allah diye aldattı. İkincisi dini alanda tahrip yaptı. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Din sade ve basitti. İslam sade ve basitti. Basitti duru anlamında söylüyorum. Aynen öyle. Evet. Sadeyi onun için kullanıyorum. Evet. Arı duru sade idi. Fakat sade olan dini öyle bir hale getirdi ki içinden çıkılamaz, sürdürülemez bir din haline getirdi. Hayat karşıtı bir din haline getirdi. Hayat tarafında bir dindi İslam. Hayat yanlısı bir dindi. Can veren bir dindi. Kıpır kıpır bir dindi. Böylesine bir dini içinde canlılık olmayan, hantal ve sürdürülemez bir din haline getirdi. uydurulandı. Bunları açacağım. Hı-hı. Eğer isterseniz. Hay hay. Üçüncüsü, insani alanda tahribat yaptı. İnsan olmadan Müslüman olunan bir dine dönüştürdü İslam'ı. Oysa İslam, insan olmadan Müslüman olunamayacağını söyleyen bir din. Yani Kur'an'ın indirilen İslam açıkça bunu söylüyor. Bunun da içini eğer arzu buyurursanız açarım. Bunun delillerini veririm. Delillerini çok yani, merak ediyorum. Evet. Önce insan ol, sonra Müslüman ol emrini biz Kur'an'da görüyor muyuz? Aynen Kur'an'da bunu görüyoruz. Hocam acilen alabilir miyim bunu? Efendim? Bunu acil alabilir miyiz? Alabilirsin. Evet. Tabii. Önce insan ol, sonra önce Müslüman insan ol, sonra Müslüman ol. Önce insan ol, sonra iman et diyor. Açıkça. Hemen girelim. Beled suresi. 11. Beled. Ayet. Felakte hamel akabe. Akabe. Evet. Bizim genel merkez. Evet. Eyvallah. Latife olsun. Yani zor yokuş. İngilizce'de uphill denilen. Uphill, evet. Evet. Zor yokuş. Zor. Sarp yokuş. Dolayısıyla zor yokuş. Felakte hamel akabe. O adam zor yokuşu çıkmak için gayret sarf etmedi diyor. Ve ma edrake mel akabe. Sen bilir misin zor yokuş nedir? Dört şeydir. Dört şey geliyor. Fekkü rakabe. Bir boynu özgürlüğe kavuşturmaktır. Bir adamı özgürlüğüne kavuştur diyor. Evet. Bu bir köleyi değil. Köle. Kölelik bin bir çeşit. Modern çağında modern kölelikleri var. Bir adamı özgürlüğüne kavuşturmak. Bir bağımlıyı bağımlılıktan kurtarmak. Borcundan dolayı özgürlüğü elinden alınmış bir borçluyu borcundan kurtarmak. Anlatabiliyor muyum? Nefsinin elinde esir olmuş birini nefsinin elinde köle olmaktan kurtarmak. Bin bir türlü yolu. Evet. Bir, insanı özgürlüğüne kavuşturmak. Bir. Zor yokuş buymuş. Akabe. Ev it'amun fi yevmin zi meskabe. Zorluk gününde bir açı doyurmaktır. Zor günde. Bir açı doyurmak. Bir kişiyi özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak. Ev miskinen ve makrabe. Yetimen ve makrabe. Ev miskinen ve metrabe. Ya da bir yetimi gözetmek, ya da bir düşkünün elinden tutup kaldırmak. Dert şey. Dert şey. Evet. Yani bir insanı özgürlüğe kavuşturmak, özgürlüğünü kaybetmiş birini özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak, bir yetimi gözetmek, bir düşkünü tutup kaldırmak der şey. Arkadan ne geliyor? Thumma kâne minellezîne âmenû. Sonra, daha sonra iman edenlerden olmak. Arap dilinde üç tip edat var. Bağlaç var. Vav, fe, thümme. Başka da var da bu üçü meşhur. Vav mutlak cem içindir. Ahmet, ca'e Ahmet ve Mehmet. Ahmet ve Mehmet geldi dediğin zaman Arap dilinde Ahmet mi önce geldi, Mehmet mi önce geldi söylemez vav. Ve. Ahmet de önce gelmiş olabilir, Mehmet de. Bununla herhangi bir sıralama kastetmezsin. Bu bağlaçla. Vavla. Vavla. Ve ile. Ve Türkçe'ye de geçmiş zaten. Hı hı. Fe ise takip bildirir. Yani ca'a Ahmet fe Mehmet dediğin zaman Ahmet önce gelmiştir. Onun arkasından da Mehmet takip etmiştir. Ama ca'a Ahmet sümme Mehmet dediğin zaman terakhi bildirir bu. Sümme. Önce Ahmet gelmiştir. Ondan sonra, daha sonra yani o iş bitmiştir onun gelişi. Onun gelişinden sonra, ondan sonra da Mehmet gelmiştir. Hmm. Bu İngilizce'deki and then. Evet. Sonra. Ya da evet. Daha sonra. Peki evet. Sümmede bir sonuçluluk da, bir nedensellik de var mı acaba? Yani Ahmet'in gelmiş olmasıyla ya da önce kim gelmişti orada? Eyvallah. Mehmet geldi. Eyvallah. Yani Ahmet'in gelmesi, Mehmet'in gelmesini hazırladığı anlamında eyvallah. Bu sünbe burada. Özgürlüğüne kavuştur, açı doyur, yetimi gözet, düşkünü kaldır, ondan sonra mümin ol diyor. Önce insan ol, sonra mümin ol. Amin. Buyur. Buyur. Dört alandı, üçüncü eyvallah. Alandaydık herhalde. Eyvallah. Akidede tahribat yaptı. Eyvallah. Akidede dinde, tahribat, dinde tahribat, insani alanda tahribat, ahlaki alanda. Evet. Ahlaksız bir dindarlığı matah bir şeymiş gibi sundu. Uydurulmuştu. İsterseniz bunlara içine girelim biraz. Hay hay. Mesela akide alanında tahribatı nasıl yaptı? Tevhidi nasıl tahrip etti? Her tür teklik iddiası Allah'a aittir. Bu doğru mu? Doğru. La ilahe illallah. Her tür teklik. Ehad de Allah'tır, vahid de Allah'tır. İki ismi vardır Allah'ın. Hem ehad'dir, hem vahid'dir. Anlatabiliyor muyum? Amin. İkincisi olmayan birdir. İkincisi düşünülmeyen birdir. Ehad budur. Allahu ehad. İkiliği muhal olan tektir. Dolayısıyla iki tek, üç tek değil yani. Böyle. Tektir. Bu anlamda bir olmak Allah'ın şanındandır. Peki, Halik tektir. Tevhidin yarısı budur. Tevhidin bugüne kadar üzerinde durulmamış bir yarısı daha vardır. Nedir biliyor musunuz? Mahluk çoktur. Halik tektir, mahluk çoktur. Çoktur. Mahlukun çokluğunu reddeden, Halik'in tekliğini reddetmiş gibi. Şimdi şu ceberutluklara, şu teklik iddialarına bir baksana. Mahlukun teklik iddialarına. Tüm tiranlar mahlukun teklik iddialarından çıkar. Tüm firavunlukların sebebi mahlukun teklik iddiasıdır. Anlatabiliyor muyum? Tüm baş belaları da mahlukun teklik iddiası. Mahlukun teklik iddiası. Evet. Mahlukun İlginç. Teklik. Eyvallah. Bunu... Biraz çok daha önemli. Tercüme etmeniz lazım. Açalım. Açalım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İman esaslarımızı ele alalım. İman esaslarımızı. Bakara 177'ye bakalım. Efendim Nisa 136'ya bakalım. Bakalım. Allah. Âmentu billah. Allah'a iman ettik. Ve melaiketihi. Teklikten çokluğa geçiverdik. Eyvallah. Meleğine iman etmeyiz. Meleklerine iman ederiz. Bakınız. Ve kütübihi. Kitaba iman etmeyiz biz. Kitaplarına iman ederiz. Ve rusulihi. Elçiye iman etmeyiz biz. Elçilerine iman ederiz. Anlatabiliyor muyum? Eğer tutsak da bu iman esasını çoğuldan tekile bindirsek imanımız olmaz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani iman esaslarında bile Allah'ın dışındaki iman esaslarının tamamı çoktur. Eyvallah. Bunu firavunluk nasıl kullanıyor? Peki onu Nemrutluk nasıl yapıyorlar? Firavun böyle? Tek olduğunu söyler. Tek. Tek. Tek olduğunu söyler ve kendisinden başkasının kendisinin yanında ikinci bir şey istemez. Otorite istemez. Yani mahluk olduğunu inkar etmiyor. İnkar etmiyor. Ama ikinci bir otoriteyi istemez. Anlatabiliyor muyum? Şimdi düşünün. Bir yapı düşünün. Bir cemaat düşünün. Kendisinin bir tek olduğunu düşünüyor. İkinci birini istemiyor. Düşün. Şimdi Gavs-ı Azam, Kainat İmamı. Bunlar ne? Teklik iddiası. Teklik. Çünkü Gavs-ı Azam bir tane olur. Kainat İmamı bir tane olur. Teklik iddiasına bakar mısınız? Onun için çok ciddi bir problemimiz var burada. Hocamız adamın kalbini okuyor diyor. Hı. Akidedeki o oradan çıkıp oraya geliyor. Veya diyor bizim efendi kainatı yönlendiriyor, yönetiyor, tedvir ediyor. Efendi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yönetiyor kainatı. Evet, yönetiyor. Ve bu anlamda şimdi nasıl dinleyecek? Kalbinden geçen her şeyi bilir diyor. Eğer paralel devlet olup dinlerse bilir. Yoksa bilemez. Bilemez. Peygamberimiz bilemedi. Yastığa baş koyduğu Aişe'ye iftira edildi. Allah Resulü 40 gün ağzını açmadı. Açamadı. Hatta Hazreti Aişe'ye geldi. Eğer yaptınsa Allah'tan af dile, Allah affeder dedi. Değil mi? Evet. Yaptınsa dedi yani. Değil. Evet. Yaptınsa. Ama bilemedi. Allah Resulü'ne suikast düzenlediler. Bilemedi. Bir gelin gitmişti. Benu Nadire. Araplardan, Evs'ten. Gelin kardeşi vasıtasıyla haber gönderdi. Resulullah öyle haber aldı. Suikast düzenlendi. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü Übeyrik oğullarından Ebu Tı'men'in hırsızlık yaptığını bilemedi. Onun lehine tam hüküm vermişti ki lehine, hırsızın lehine hüküm veriyor. Suçsuzun da aleyhine veriyor. Nisa suresi 105. ayet iniverdi. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ قَصِيمًا. Sakın hainlere arka çıkma. Dolayısıyla Allah Resulüne zaten dedi, benim de sizin de başınıza ne geleceğini vallahi bilmiyorum. Evet. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Ben türedi bir elçi değilim. Benim de sizin de yarın başınıza ne geleceğini bilmiyorum. Dedi. Şimdi buyurun, nasıl bir uydurulan din, nasıl bir algı oluşturdu ki böyle bir algı çıktı piyasaya? Şimdi kendisini cinlerin dinlediğini bilemedi Allah Resulü. Evet, Cin suresinin ilk ayetini okuyun. Kul uhiye diye başlar. De ki bana vahyolundu ki cinler beni dinlemiş. Vahyolundu. Vahyolunmasa haberi yok. Cinler veya tanınmadık kabileden insanlar, neyse hangi anlamı alacaksın. İkincisi, sade ve basit İslam'dan maalesef karmaşık ve içinden çıkılamaz bir din algısına saptık. Allah Resulü 13 yıl Mekke'de şunu söyledi. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِهُ. La ilahe illallah deyin, kurtulun. İndirilen din sürdürülebilir bir İslam. Uydurulan din sürdürülemez bir İslam. Ne demek hocam? Yani misal vereyim. Müsaade buyurur musun? Buyurun. Sürdürülebilir kaynak falan diye tabirler duyuyor. Tabii sürdürülebilir ekonomi. Sürdürülebilir evet. Kalkınma. Evet. Sürdürülebilir. Sürdürülemez bir dindarlık. Nasıl bir şey? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kadın sesi haram diye bir sahte haram icat edildi. Sahte haram. Yok böyle bir haram. Yıllar yılı kadın sesi haram diye kadın kapıya gelene sesini duyurmadı. Şimdi kapıyı vuruyor. Ahmet Efendi evde mi? Kocasını soruyor. Çünkü ses haram ya. Kadın sesi haram ya. Ayakkabısı haram. Adı haram. Kadının adı yok romanla, onun için yazdırdılar. Anlatabiliyor muyum? Adını işletmedi. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Sesi haram ya. Sahte bir haram koydunuz. Oradan nereye gitti? Ahmet Efendi, kapıya gelen Ahmet Efendi'nin kardeşi Mehmet Bey, ya bu sapık adam değil, kocanın arkadaşı. Kocanı soruyor. Ona sesini bile yok diyecek sesten mahrum ederek söyledim. Biraz sonra son model çantayı koluna taktı, son model telefonu eline aldı, son model arabaya bindi, AVM'ye. Anlatabiliyor muyum? Oradaki tezgahtarlarla Altakya, Verkül'e pazarlıkları yaptı, doldurdu çantaları, geldi. Erkek tezgahlarla. Tabii ki erkek tezgahlar. Hatta bazen taksiye bindi, 1,5 metrekarelik taksinin içinde geldi. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç. Yani dindeki sade İslam'ın sadeliğinin kaybedilmesi nasıl oldu meselesi. Bir örnek veriyorum. Birçok örnek verebilirim buna. Çok ilginç. Bu manada bakın. Ya, sürdürülebilirden kastınız uygulanabilir. Uygulanabilir. Uygulanabilir. Uygulanamaz bir din. Sahte yasaklar, sahte haramlar ve sahte farzlarla. Şimdi şu düşünün. Kur'an okumak için abdest almak farzdır. Dediniz. Kur'an böyle bir farzı koymuyor. Dokunmak için veya Musaf'a dokunmak. Şimdi için. Oraya geleceğim. Okumayı geçtik de evet. Kur'an'da böyle bir yasak görmüyorsunuz. Kur'an'da abdest ayeti geçiyor. Ama ilginç, abdest ayeti şöyle başlıyor. Ve izâ kumtum ile salâti. Namaza kalkacağınız zaman. Aslında ayet abdestin namazla sınırlı bir emir olduğunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Onu açıkça söylüyor. Evet. Dolayısıyla onun için ve izâ kumtum ile salâti diye giriyor. Onun için Allah Resulü ben namazdan başka bir şeye abdest almakla emrolunmadım. Bu anlamda ne oldu? Kur'an'a dokunmak için abdest almak farzdır dediniz. Ondan sonra tabii bu öyle değildi. Kur'an'da bulamadınız bunun karşılığını. Vakıa 29'u getirdiniz oraya. Alakası olmayan bir ayet. Vakıa 29. Yani efendim ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Biraz la yemessuhu illel mutahharun. 79 galiba. Ya 79. Evet. Vakıa 79. Getirdiniz oraya. Hiç alakası olmayan bir ayetle efendim ayeti kapattınız. Oysa ki fi innehu fi kitabin meknun diye başlıyor bir önceki ayet. Evet. Yani gizli kitap. Gizli kitap nasıl okunacak? Yani vahyin kaynağından bahsediyor. Orada dokunmasın demiyor zaten. Dokunamaz diyor. İstese de dokunamaz. Evet. Evet. Bu ayetin indiğinde elde mushaf falan yok. Mevcut Kur'an'ın belki 30'da biri ya inmiş ya inmemiş. Bu ayet ahkam ayeti değil. Bu ayet indiğinde abdest ayetinin inmesine daha 10 küsur yıl var. Yani neresini alayım ben bunun? Kaçını alayım? Hadi onu da istismar ettiniz. Ondan da çıktınız. Ha şöyle bir şey. Ya Kur'an okuyabilir de Mushaf'a dokunamaz. Mushaf yerden bitti, Kur'an arştan indi. Arştan inene beis yok, yerden bitene, yerden biten arştan inenden daha yüksek, öyle mi? Yani bunu bir mesele haline getirdiniz. Öyle bir problem haline getirdiniz ki milleti Kur'an'dan uzaklaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Böyle olmayan bir farzı koydunuz. Burada şunu söyleyeyim. Kur'an okumak için abdest almak ahkamül Kur'an'ın değil, adabül Kur'an'ın konusu. Kur'an adabının konusu. Anlatabiliyor muyum? Ben abdestsiz roman bile okumayın derim. Amel daha doğru. Yani, okumayın dedim. Abdest müminin silahıdır. Eyvallah. Abdestsiz roman bile okumayın. Ama abdestsiz roman bile okumayın demek başka bir şey. Kur'an okumak için abdest almak farzdır demek veya mushafa dokunmak için abdest almak farzdır demek başka bir şey. Farzı Allah koyar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında abdestsizseniz Kur'an okuyamazsınız. Aynen öyle. Kur'an okuyamayınca da abdest alamayacaksınız. Çünkü çok merak ediyorum. Uygulanamaz ya. Bir gayrimüslim nasıl mümin olacak? Eyvallah. Çünkü o nasıl hidayet olacak? Evet, ona? Mustafa dokunamayacak. Dokunamayacak. Nasıl hidayet olacak? Kur'an da okuyamayacak. Eyvallah. Abdest almadan. Abdest almadan Kur'an okuyamayınca doğru. Sadece o değil. Evet. Bakınız, sahte haramları nasıl teknoloji alt ediyor. Şimdi bunu yana yakıla, bu yüzden beni tekfir ettiler biliyor musunuz yıllar önce? Helal olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Yani kafir olduğumu ilan ettiler. Nasıl? Ve şimdi beni tekfir edenlerin cep telefonlarında Kur'an yüklü. Nasıl o şimdi oldu? Tekfir. Şimdi cep telefonu deldi mi? Kadük bıraktı mı? Yani ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Sürdürülemeyen bir dindarlık. Evet. Ben Kur'ansız yapamam ki. Kur'an benim hayat kitabım. Ama senin ölü kitabın. Evet. Senin ancak baban anan ölünce veya ölü baban aklına gelince okuyorsun. Bense onu günde sabah, akşam, gece hatta gece yarısı görmeden duramam ki. Eyvallah. Eyvallah. Benim bir dostum var. Başından geçen bir olayı anlattı. Sürdürülebilir dindarlık. Sade İslam'ı ne hale getirdiler? Mardinli bu dostum. Şu anda dinliyordur bizi de. Ara vermeden eyvallah. Bunu alalım. Evet. Mardinli. Diyor, gençliğimde taze evlenmişim. Mardin'de sokaktan gelirken bacaklarımın arasından bir köpek dolandı böyle, sürtündü bana. Geldim diyor. Köpeğin sürtündüğü dizden altı aşağısını yıkadım pantolonu. Ama içime sinmedi diyor, hocaya açtım. Dedim ki dizden alt tarafı yıkadım, bacaklarımı da yıkadım. Oldu mu dedi diyor. Peki o paçalarla eve girerken paçaların kapıya, duvara değdi mi? O paçalarla koltuğa, yatağa, sandalyeye oturdun mu? Oturdum. O zaman o duvarı, o kapıyı, o koltuğu, o sandalyeyi de yıkayacaksın. Yetmez. Senin o oturduğun sandalye, koltuk veya yatak, değdiğin duvara, evdeki eşin, çocukların da değip, onunla bir başka yere değmiş olabilirler mi? Olabilirler. Orayı da yıkayacaksın. Şimdi diyor evde su yok, o zaman şebeke suyu yok. Mevsim kış, hanım eliyle, helkelerle su getiriyor, kovalarla. Orayı yıkıyoruz diyor, bitmiyor, orayı yıkıyoruz. Bizim hocanın dediğini yapacak olursak bizim ölmemiz lazım diyor. Baktım diyor, bir bana baktım, bir hanıma baktım. Oturdum diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ben Müslümanım dedim diyor. Vallahi bunu yaşayandan dinledim. Allahu Ekber. Bir zat gösterdiler. Zat yani hafif tırlatmış. Ya bu nasıl tırlattı meselesi gündeme gelince bu tekbirden tırlattı dediler. Tekbirden. Tekbirden. Yani şimdi nevrozdan efendim başka türlü psikolojik hastalıklardan ateşli falan havale geçiyorsun. Tırlatan olur da evet. Bu tekbirden tırlatmış. Şafilerde bir şart vardır. Üç şey aynı ana gelirse tekbir olur. Söz, hareket, niyet. Elin hareketi, dilin sözü, kalbin niyeti. Üçü aynı ana gelmeden tekbir olmaz. Tekbir de namazın farzı. Şimdi ne olacak? Öyle adamlar bilirim ki yarım saat tekbir alırlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Denk. Nasıl denk gelecek ya? Allah Allah. Yani şey mi tutacaksın? Yani Şafii kardeşlerim bunu bilirler. Bilirler. Adam bu tekbirden tırlatmış. Anlatabiliyor muyum? Yani tutturacağım üçünü bir diye, üçünü bir araya getireceğim diye. Nasıl bir dindir Allah aşkına? Ben size sabaha kadar burada örnekler verebilirim. Bu aslında bu güzel de bir alan, böyle uykumuz da açtı ya. Dolayısıyla evet. Aziz dostum, evet. Burada din sadeydi. Din basitti. Basit kelimesini şeyden dolayı kullanmıyorum efendim, bu duru. Evet, duru. Duru. Sade. Arı çok sade, evet. Yani anlaşılması çok kolay. Üstüne ne oldu biliyor musunuz? Rivayet de dinin içine kondu. Oldu mu bagaj? Şimdi. Geldi. Onun tabii. Üstüne o rivayeti yorumlayanların yorumu da kondu. Oh. Şimdi önce tepe oldu, sonra dağ. O yorumlayanların üstüne müştehillerin içtihadı da kondu mu? Bu dağ oldu Ağrı Dağı. Onun üstüne o müştehitlerden sonra gelenlerin mezhep içi fetvaları ve içtihatları da kondu mu? Oldu Everest Tepesi. Şimdi anlaşıldı mı? Sade din nasıl sürdürülemez bir din haline geldi? Yani. Şimdi Kur'an'a çağrımızın sebebi şu. Bakın Senayi Bey, bu çok önemli. Burada işin püf noktasını söylüyorum. Neden Kur'an Kur'an diyoruz? İnsanoğlunun aklının, iradesinin önünün açılması için. Dolduruldu. Manevra alanı kalmadı. Kalmadı. Onun için esasında Allah'ın insana tanıdığı manevra alanını insanoğlu kendi ürettiklerini ilahileştirerek yok etti. Allah ne yapar? Yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez diyen Kur'an bir tarafta, şu anlattığım örnekler öbür tarafta. Söyler misiniz? Ha, bu hangi din? Şu ayetin dini bu din mi? Onun için şu anda Müslümanın önünde esasında ya bu din mi? Ya biz Müslüman... Şimdi iki şey kaldı. İki şey. Bir, ya dine lakayt olup aman ben almayayım, orada kalsın, siz idare edin. Yani benim dinle aram pek iyi değil deyip dine mesafe koymak. Bir, ya da Müslümanlık kim, biz kim canım? Yani hakiki Müslüman olmak mümkün değil. Onun için biz işte idare ediyoruz deyip kendi kendini böyle levmederek aslında bir tür böyle idare etmek. İşi idare etmek. Anlatabiliyor muyum? Onun için Kur'an çağrımızın temelinde dinin üstüne konulmuş beşeri şeylerin ilahileştirilmesi sonucunda dinin taşınamaz hale gelmiş olan o yükünün tekrar ayıklanması ve dinin arı duru saf o sadeliğiyle yaşanabilir. Hayat veren, can dolu, hayat dolu bir din olduğunun tekrar gösterilmesi. Yoksa inanın uydurulmuş dine çağıramazsınız. Evladınızı bile çağıramazsınız. Zor ya. Eyvallah. O büyük bir iştahla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eyvallah. Deyip o sadeliği bulmak lazım. Peki ara verelim. Evet, uzun olmayan bir aramız var. Dostlarımızı sohbete bekliyoruz efendim. Efendim Diyarbakır'dan, Zinciriye Medresesi'nden, Kur'an Çalışmaları Merkezi'nden selam ediyoruz. Vahyin penceresinden selam ediyoruz. Evet, bu akşam Büyük Kopuş'un uydurulan din ayağını konuştuk, konuşabildiğimiz kadarıyla. Hocamın verdiği, yani dinin sade olan, nuru olan dinin karmaşıklaştırılması, bu dini sürdürülemez hale, sürdürülemez, yaşanamaz. Yani sürdürülebilir bir dinden, sürdürülemez bir dinden. Evet. Ve çelişki içinde bırakıyor insanı. Evet. Geçenlerde bir ilahiyatçı arkadaşıma sordum. Dedim bu Musaf'a abdestsiz dokunulmama hükmü nereden geliyor? Mezhep imamlarından geliyor dendi. Peki yani abdestsiz doğru. Kur'an'a dokunmanın bir şeyi var mı? İlginç bir şey söyledi. Önünde tablet vardı bu arada. Tablet şeyde, evet. İlaç tableti değil. Çünkü şimdi cep telefonları da yani neredeyse içinde Kur'an yüklü olmayan cep telefonu yok. Yok ya, üstüne evet. Belden aşağı tutuyoruz onu. şöyle diyorlar. Üçte biri Kur'ansa, yani Arapça yazılmış Kur'ansa, üçte ikisi efendim Latinize yazılmış meal ya da yorum gibi ise bu kitap abdestsiz de tutulabilirmiş. O da yorum efendim. Şimdi ilginç. Dedim şunu ki, söyleyeyim ben. Evet, buyurun hocam. Bırakın abdestsiz mushafa dokunmayı, dikişli kabına bile dokunmak haramdır. İçtihat bu, fetva bu. Esubhanallah. Dikişli kabına. Dikişli kabına. Şimdi bu üçte birlik oran ilgime çekti. Dedim siz tablet kullanmıyorsunuz herhalde. Şimdi tablette şöyle yapınca o şey bir anda evet. Yazı eyvallah. Büyüyor. O işte 5'te 4'e oluyor ekranın. Kur'an 5'te 1'e oluyor. İniyor. Oluyor. Böyle ne yapacaksın? Eyvallah. Küçülürse eyvah. Neyse, demek ki bu şey makul bir şey değil, uygulanabilir bir şey değil, aynen sürdürülebilir bir şey aynen değil. Aynen öyle. Ve bu manada uygulanabilir olmadığı için teknik bu şeyi kadük kıldı. Yani din bu mu ya? Teknik dini geçersiz evet. Kılabilir mi? Ay, subhanallah, evet. Böyle bir şey olabilir mi? Aynen. Tekniğe yeniliyorsan eğer o din değil. Evet. Kağıdına dair geliştirdiğimiz bütün fıkhi evet. Hükümler evet. Söz konusu tablet olunca, bilgisayar olunca, cep telefonu olunca geçersiz kılıyor. Geçersiz kalıyor. Evet. Ve kimsenin ağzını da bıçak açmıyor. Aslında çifte standart başlıyor orada. Orada üç maymunu oynamak düşüyor. Korkunç bir şey bu. Evet. Ve çocuğunuza izah edeceğiniz bir şey yok aslında burada. Anlatabiliyor muyum? Çocuğunuz çelişkiyi yakalayıverir, yüzünüze vurur. Vurur. Hiç çekinmez de yani. Eyvallah. Doğru. Onun için ben imamların da bu meselede en azından hepsinin olmasa da bir kısmının bu meselede mahalle baskısına maruz kaldıkları kanaatindeyim. Yani imamların böyle bir şeyi var diyorsunuz değil mi? Ortaktır. Ortak. Mahalle baskısı. Mahalle baskısı. Mahalle baskısının arkasında ne var? Ha, onu merak ediyorum. Yahudilerin Tevrat'a davranışı kopya edilmiştir bu konuda. Bu bize ait bir şey değildi. Evet. Bu Yahudilerin Tevrat'a davranışına, yani kitabı mukaddese dokunmak yasaktı. Anlatabiliyor muyum? Biz Kur'an, açıkça söylüyorum, Kur'an kitabı mukaddesleşince din Yahudileşir. İmam papazlaşır, cami havralaşır ve kiliseleşir. Din Yahudileşir ve Hristiyanlaşır. Kur'an kitabı mukaddes değildir. Kur'an hayat kitabıdır. Eyvallah. Doğru. Mukaddes olan dokunulmaz olandır. Anlatabiliyor muyum? Kur'an çok güzel dokunulur. Hele bir dokun, sana nasıl dokunuyor bir bak. Tabii ya. Eyvah. Kur'an hayata dokunur. Kur'an sana dokunur. Kur'an yüreğe dokunur. Kur'an adama dokunur. İçine dokunur adam. Lök gibi oturur. Dolayısıyla iki şey ayrıdır. Ve biz bunu aynen kopyaladık. Hicri 1. yüzyılın 2. yarısında Yahudilerin Tevrat'a tavrını, tarzını aynen iktibas ettik. Böyle muteber olacağımızı mı düşündük? Yani bu bir aşağılık duygusuydu aşağılık aslında. Duygusu. Evet, aşağılık duygusuydu. Kopuş diyoruz ya. Evet. Manasından koptuk Kur'an'ın. Manasından kopunca kopuşun açığına bir rüşvet gerekti. Anlatabiliyor muyum? Manadan kopuyorsunuz. Kur'an'dan kopuyorsunuz aslında. Mushaf'a bağlanacaksınız bu sefer. Ne yapacaksınız? Kur'ansız olmaz. Kur'ansız ben Müslümanım deseniz sizi yuhlarlar. Tükrük yağmuruna boğarlar. Olmaz. Ne yapacaksınız peki? Kur'an'dan koptunuz, Mushaf'a bağlanacaksınız. Mananın açığını Mushaf'a hürmet adı altında kapatacaksınız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani siz daha doğrusu Kur'an'dan kopuşun kılıfı olarak Mushaf'a bağlanışı göstereceksiniz. Mushaf'a onun yerine geçiriyorsunuz ya. Doğru. Evet. Doğru. Onun için bu bir rüşvettir aslında. Ve biz bunu dediğim gibi Yahudilerden aldık. Onun için ne Allah Resulü ne sahabe ki bu konuda İbn-i Hibban efendim onlarca hadis nakletmiş. Bendeniz tefsirimin şu anda yazdığım usulünde bir bahis açtım bu konuya dair. Yani Kur'an okumanın şartı var mıdır? Vardır. Nedir? Ön yargıdan sığınmak. Allah'a sığınmak. Hı. Yani istiaze. Yani abdest aldırmak. Akla abdest aldırmak. Evet. Bir tane Kur'an'da Kur'an okumanın bir tane şartı vardır. Ve izâ qara'tel Kur'âne feste'iz billah. Evet. Bitti. Hadesten taharet, necasetten taharet aslında bu. Eyvah. Kafamızda tortulaşmış. Bunu diyen Kur'an kavramlar. Eğer isteseydi onu da demez miydi? Ha, evet. Yani Kur'an bu kadar mühim bir meseleyi atlamış olabilir mi? Hı hı. Aklımızın da hadesi evet. Ve necaseti var diye söylemek eyvallah. İstedim. Eyvallah. Yani o öyle. Aklımızın. O çok önemli. Evet. Asıl biz Kur'an'ın anlamanın konusu olmaktan çıkarınca, dokunmanın konusu yapınca işte o da istiazenin yerini aldı. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Hayırlısı inşallah. Evet. İnşallah bu kopuş anlayan işte. Çıkar. Büyük kopuş dediğimiz şöyle. Şey bu. Büyük yani, kopuş. Anlamadan ve maksattan kopunca. Koptuk. Anlamdan ve maksattan kopunca lafza ve cesedine sarılıyorsunuz. Açığı kapatmak için. Açığı kapatmak için. Rüşvet veriyoruz. Aslında yani. Daha da önemlisi bu anlamanın ve maksadın yerine ikame geçiyor. Ediliyor. İkame etmek ediliyor. İçin de çok özel bir kılıf. Evet. Ben hakkımı kullandım. Çok soru sordum. Acaba Kur'an arkalarından soru gelecek mi? Nerede efendim mikrofonumuz? Hah. Evet, önce sizi tanıyalım. Sonra sorunuzu tanıyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rufai Şimşek. Kur'an Halkaları 21. Bölge sorumlusuyum. Aynı zamanda Yardım Eli Diyarbakır temsilcisiyim. 21. Bölge neresidir? 21. Evet. Biraz yanaştıralım. Kaç vilayet var? 21. Bölge Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinden oluşmaktadır. Mardin, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'da aynı zamanda Batman'da bizim dernekler üzerinden faaliyetlerimizi biz yürütmekteyiz. Şu anda bütün illerden kardeşlerimiz burada mevcut. Batman'daki kardeşlerimiz acilen dönmek zorunda kaldılar. Onu bir defa ifade edeyim. Programa katılmak üzere buraya gelmişlerdi. Ama yasları oldu, bir taziyeleri oluştu. Kur'an halka kardeşlerimizden bir tanesi vefat etmişti. Acilen dönmek zorunda kaldılar. Biz de buradan taziye dileklerimizi iletelim. Başsağlığı dileyelim Kur'an dostlarına. Batman'daki Kur'an halkası müdavimi değerli kardeşimize Kur'an seni ahirette karşılasın diyelim inşallah. Amin. Kur'an şahidi olsun diyelim inşallah. Kur'an halkası mensubu olarak acilen dönmek de güzel bir şey. Harika. Ben dönmek de onu ya. Dedim. Vallahi. Duyar duymaz. Evet. İyi ki Kur'an halkasında olmuş dedim. Elhamdülillah. Eyvallah. Üstadım, direkt soruma mı geçeyim? Ha tabii, buyurun, soruyu bekliyoruz. Peki. Hocam, uydurulan din konusunda yapmış olduğunuz çalışmalarda sizi en çok zorlayan konu ne oldu? Eyvallah, zor soru. Uydurulan din konusundaki her türlü açıklamam beni olağanüstü zorluyor. Zira insanlar sahtesine emek vermeden sahip oldukları için insanlar sahtesiyle mutlular. Emeksiz elde ettikleri dindarlıkla mutlular. Sen onların büyüsünü bozuyorsun. Yani diyorsun ki, bak, senin dindarlığının içi boş. Bu değil din. Adının, şimdi üstüne İslam yazmışsın, fakat sahte bu. Din yazmışsın sahte, iman yazmışsın sahte. Onun için bunun hakikisini elde et diyorsun, işte orada dananın kuyruğu kopuyor. Niye kopuyor? Zira o binasını buzun üzerine yapmış ve çok sağlam temellerinin olduğunu söylüyor. Sen diyorsun ki, güneşi gördü mü binam yıkılır. O zaman diyor, ben de güneşe karşı savaşırım. Ve başlıyor güneşe karşı savaşmaya. Sermayesi buz, onun içinde size savaş açıyor. Ve işte bu zorluyor. En çok zorlandığım husus da bu. Ama bazen de öyle oluyor ki gerçekten itiraf ediyor. Ben bunu emeksiz aldım ve kendimi de bununla avuttum. Yani kendime yalan söyledim. Allah razı olsun, beni uyandırdınız diyor. En çok da yorgunluğumuzu attığımız ve bizi sevindiren şey bu oluyor. Rabbimiz bir öyle sınıyor, bir böyle sınıyor. Tabii ki zor. Çünkü bir hakikati söylemenin bedeli ağır. Öyle olmasaydı ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr olur muydu? Hakkı söylemenin demek ki sabrı gerektiren bir yanı var ki hakkı söyleyen aynı zamanda sabrı da tavsiye etmeli. Öyle değil. Yoksa sabredilecek bir şey olmasa niye sabrı tavsiye edeceksiniz? Hakkı söyleyene demek ki epey bir işte 9 köyden kovuyorlar bu anlamda. Onun için insanlar yalanlarıyla yaşamaya razılar. Onun için gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Ama şükürler olsun ki günden güne bu değişiyor. Dünkü gibi değil. Mesela ilk yıllarda çok daha zordu işimiz. Çünkü ilk defa duyuyor. Fakat işte istikrarlı bir biçimde hakikati söyleye, söyleye, söyleye bakıyorsun. Orada tıpkı istikrarlı bir biçimde damlayan damlanın mermerde bir yuva oyduğu gibi o hakikat onda da bir yuva açıyor. Bu anlamda ümitliyim. Yani birçok şeye üzülsek de, gerçekten çok zorlu bir yol olsa da bu yol, ki kimsenin tavuğuna kış demediğinde, herkesin sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın dediğinde, hiçbir sorun kalmadığı bir dünyada sen, Allah'ın dini budur, şu değil. Allah'ın dini bu olduğuna göre sizi Allah ile aldatmasına izin vermeyin kimsenin dediğinde, şimdi hem Allah ile aldatanları hem de Allah ile aldananları karşına almış oluyorsun. Şimdi ne yapacaksınız? Nasıl edeceksiniz? Zor bir iş. Ama söyler misiniz? Hakkı söylemek için Allah alimlerden söz almıştır. Eğer alimler peygamberlerin varisi olmak istiyorlarsa, peygamberlerin yolundan, izinden gitmek zorundalar. Başka türlü nasıl olacak? Nasıl olacak? Onların başlarına neler geldiğini boşuna Kur'an bize nakletmiyor. Dolayısıyla Elhamdülillah demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Geleceği çok umutlu görüyorum. İnşallah. Ümitli olmak gerekiyor. Kur'an'ın yanındayız. Biiznillah. Tabii. Evet. Kur'an adına. Kur'an'la beraberiz. Amin. Amin. Kur'an yanında olanları hiç mahcup etmedi. Mahcup etmedi. Hiç bahsunda etmedi. Vallahi etmedi. İnşallah bununla şerefleneceğiz. Buyurun efendim, soru sizde. Selamünaleyküm. Öncelikle Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Malum Mehmet Turan Hayat Der Başkanıyım. Aynı zamanda Kur'an'ın da birer talebesiyiz. Elhamdülillah. Bu mekan Allah'a hamdolsun. Bunda yakın bir zamanda burada el yazması mushafla başlamıştık. Bugün bu mushafı vahyin penceresiyle araladık inşallah. Biiznillah bundan sonraki süreç Kur'an'ı anlama, doğru anlama üzerinde burada Kur'an çalışmaları olarak devam edeceğiz inşallah. Bunu bize nasip ettiği için Allah'a hamdolsun. Yine inşallah bu çalışmayla, bu mekandaki çalışmayla Rabbimizin Furkan Suresi 30'da söylediği Peygamberimizin işte bu kavmim veya ümmetim Kur'an'ı mahcur bıraktı. Şikayetine karşılık Allah'ım biz şu mekan şahit olsun, bu çalışmalar şahit olsun. İnşallah bizler mahcur bırakanlardan olmayız. Garip ve yalnız bırakmayız diyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Hocam ben özellikle yaşadığımız bu coğrafya uydurulan dinin sonuçlarını yaşayan bir coğrafya. Nasıl ki onu kısaca izah etmek gerekirse malum özellikle de indirilen dinin mensuplarının ortadan tamamen derdest edildikten sonra kalan süreçte, sonraki süreçte maalesef uydurulan dinin temsilcileri bu dini öyle bir hale getirdi ki o süreçte bu toplumun aydın dediğimiz okuyan kesimleri bu uydurulan dini görünce bize bu din lazım değildir der gibi bir davranışa girdi. Neden? Çünkü uydurulan din özgürlüklere karşı, çünkü uydurulan din zulme karşı çıkmaz, çünkü uydurulan din statükocu bir davranış biçimini ortaya koymuştu. Bunun sonucunda özellikle bu uydurulan dini gören belli bir kesim bu coğrafyada ne yaptı? Bundan o günün moda anlayışı olan bir düşünceye savruldu. Kendince özgürlükleri savunan bir anlayışa, bir ideolojiye doğru savruldu. Bunun sonucunda doğal olarak bizim coğrafyamızda da değişim, dönüşümün de öncülüğünü yaptılar. Ve geldiğimiz noktada bugün bu anlamda bu ümmetin yetim evlatlarını düşünsel ve zihinsel anlamda kopuş yaşanmadı. Aynı zamanda sosyolojik bir kopuş da yaşandı. Doğru. Bunun sonucunda yetim, ümmetin yetim evlatları esasında ümmetin yitik evlatlarına doğru bir kopuşuna şahitlik yapıyoruz. İşte tam da burada birinci kuşağın, bu işe öncülük eden birinci kuşağın aradan çekildiği, yeni bir kuşağın geldiği bir süreçte bizim rolümüz ne olmalıdır diyorum. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Rolümüz açık, belli aslında. Biz ya mezar kazıcı olacağız ya da mezar açıcı olacağız. Yani bizi birileri mezara kapattılar. Ölü saydılar. Anlatabiliyor muyum? Aslında biz ölmedik. Ama hastalandık. Kimimiz bayıldı. Kimimiz ölü taklidi yaptı. Kimimiz hareketsiz. Kimimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bizim hepimizi mezarlara, kendi mezarlarımıza gömdüler. Ve bazen elimize evlerimizi verdiler. Aslında mezar diye verdiler. Bazen işlerimizi, iş yerlerimizi verdiler. Bazen dairelerimizi verdiler. Bazen şöhret verdiler. Bazen dünyalık verdiler. Aslında onlar bizim mezarlarımızdı. Gömülün bunlara. Dinen ölü gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yokmuş gibi davranın. Ama efendim bunlarla oyalanın. Görkemli mezarlarınız olsun. Dediler. Biz yutmazsak eğer bu zokayı bu mezardan çıkarız. Hayır. Ölü gibi davranmaya hayır. Ben ölü değilim. Doğrudur hastalandım. Fakat hastalığımı biliyorum, şifamı arıyorum, şifamın nerede olduğunu da biliyorum. Diyebiliyorsak Allah'ın izniyle bizden sonraki kuşak çok daha iyi olacaktır. Bu anlamda. Biz bu anlamda iyi bir kırılmanın öncüsü olalım. Kopuşu bağlayalım. Önümüzdeki son vahyin penceresi, 9 yıllık maratonun son dersi, kopuşa karşı neler yapılabilir olacak? Bu konuda ben soru gelsin diyorum. Bu sorular tasnif edilsin efendim. Ve bu sorular içerisinden cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayalım. Vahyin penceresinin değerli müdavimlerine karşı da böyle küçük bir jest yapalım. Hay hay. Son dersimiz, son programımız böyle olsun. Kopuşa karşı neler yapabiliriz? Teklifler olabilir, tavsiyeler olabilir, eleştiriler olabilir, sorular olabilir, cevaplar olabilir. Bu anlamda inşallah kopuşa karşı mutlaka bir şey yapmak lazım ama bağlanmak lazım. Zira eğer biz koptuğumuz için yaşıyorsak bunları, bağlanırsak bağlandığımız için de kurtulacağız. Onun için elhamdülillah ki bu anlamda önümüzde Kur'an gibi bir ışık kaynağı var. Yani Allah'la irtibatımızı sahici biçimde kuracağımız bir kaynak elimizde. Yoksa biz dinini ciddiye alan insanlarız, imanını ciddiye alan insanlarız. Birçok insan da öyle. Fakat birçok insan imanını ciddiye alsa da imanını Allah'a arz etmenin, sunmanın gerekliliğine inanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Problem de bu zaten. Problem de bu. İnsanlar bakıyorsunuz birçok hususta kendilerini yeniliyorlar. Bakıyorsunuz eşyalarını yeniliyorlar. Bakıyorsunuz arabalarını yeniliyorlar. Bakıyorsunuz evlerini yeniliyorlar. Check-up bile oluyorlar. Hatta bazen bakıyorsunuz bedenlerinde bir yerleri bile yeniliyorlar. Ama arkadaş imanlarını yenilemiyorlar. Oysa ki sevgili Resul ceddidû bi imanikum diye ta o günden bize seslenmiş. İmanlarınızı yenileyiniz. Eskiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda ben inanıyorum. Zaten eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani eski din muhal. Eski dinin arabasına binerek geleceğe yürüyemezsiniz. Eski din dediğim uydurulmuş din. Onun için indirilmiş dinin kapısına gelmek zorundayız. Zira Allah'ın dininin tek meşru kapısı vahyin kapısıdır. Allah Resulü bu kapıdan girdi, sahabe bu kapıdan girdi. Biz de bu kapıdan girmekle mükellefiz. Bu anlamda Kur'an tarihte destan yazdı. Bir destan daha yazar mı? Yazar. Yazar. Yazmaz mı ya? Bin destan daha yazar. O zaman bir destan daha yazsın. Bizim elimizde. Hayatımızı o destana sayfa yapalım. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Bize yazsın. Evet. Eyvah. Şimdi sosyal medyadan da bir soru aldım hocam. Bu ahlaki bozulmaya çok temas etmedik gibi. Doğru. Yani uydurulan din. Kayseri'den Işıl Hanım kardeşim soruyor. Biraz oraya temas edebilir miyim? Oraya zaman yetmedi. Evet. Evet. Müsaadesiyle efendim, kardeşlerim. Onlara uydurulan dinin ahlaki alanda tahribi. Evet. Esasen uydurulan dinin ahlaki alanda tahribi sadece bizim bildiğimiz anlamda belli ahlaki alana hasredilemez. Mesela ahlaki alanda uydurulan dinin tahribinin en büyük şeyi nedir tezahürü biliyor musunuz? Ahlakı cinsel ahlaka indirgemesi. Muamele ahlakı adamın tırt, yerde sürünüyor. Yani ikili ilişkilerde, insani ilişkilerde rezalet. Tek kelimeyle skandal. Yani merhaba diyorsun, pişman oluyorsun. Elini veriyorsun, kolunu alamıyorsun. Kızını alıyorsun, pişman oluyorsun. Oğlunu efendim, kızını veriyorsun, Müslüman oluyorsun, pişman oluyorsun. Yani malını alıyorsun, pişman oluyorsun. Malını veriyorsun, pişman oluyorsun. Pişman oluyorsun yani. Ama bakıyorsun ahlak deyince sadece cinsel ahlaka indirgemiş. Onun için yani cinsel ahlakı iyiyse ahlaklı olarak sayın. Ama iman ahlakından mahrum. İman ahlakından mahrum. Onun için de iki yüzlü bir dindarlığı kendisine hayat tarzı edinmiş. İman ayrı bir şey, iman ahlakı ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Güvenmek iman ahlakıyla ilgili bir şey. İnanmak imanla ilgili bir şey. Güvenmek iman ahlakıyla ilgili bir şey. Güvenmiyor. Bakınız. Yani aksesuar yerinde. Kime güvenmiyor? Hiç kimseye güvenmiyor aslında. Kendine de güvenmiyor. Kendine de güvenmediği için ergen. Bir ömür boyu ergen. 70 yaşında, 60 yaşında, 50 yaşında ama ergen. Sivilceleriyle oynuyor. Güvenmiyor. Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvenmediği için bakıyorsunuz hep pazarlık halinde. Hep pazarlık, dindarlığı pazarlığa bağlı. Yani konuştur biraz, sen şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Allah'la tamamen, duası bile pazarlık ya. Duası bile pazarlık. Anlatabiliyor muyum? Tam bir pazarlıkçı dindar. Onun için de yani al gülüm ver gülüm ilişkisi. Al gülüm ver gülüm ilişkisi. Bu ahlaksız bir dindarlıktır. Bu anlamda. Yine ahlaki alanda bakıyorsunuz. Zemine, dinin zeminine, ibadetin zeminine ahlakı koymamış. Namaz kılıyor. Fakat namaz onu kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Namaz kılıyor. Hatta beşin yanına beş daha katıyor. Aklına hayaline gelmedi, duymadığın namazlar kılıyor. Ya ben duymadım onun kıldığı namazları vallahi. Böyle bir namazda mı varmış diyorum ya. Yani bir ömrümü bu işlerin içinde geçirdim ben bilmiyorum. Efendim. O kılıyor. Ama inanın onu bu kıldığı beşin yanına on daha koyduğu namazlar kötülüklerden alıkoymuyor. Emin değilsiniz. Ne zihninden, ne duygusundan, ne düşüncesinden, ne elinden emin değilsiniz. Hele duygusundan hiç emin değilsiniz. Duygusundan emin olamadığınız için duygusu kirli. Kirli olduğu için herkese kirli gibi muamele ediyor. Yani her birbirize, muhataplarına kendi duygusu gibi kirlenmiş muamelesi yapıyor. Oysa kendisi öyle. Kendi kirlenmiş. Dolayısıyla bu alan söz çok fakat kısa kesmem gerekiyorsa ahlaki meselede dinin temeline ahlakı koymuyor. Allah ahlakı koymuştu. Allah ahlakı koymuştu. Din binası dört katlı, akidenin bile temelinde ahlak var. Onun için bakın emir ve nehileri sıraya dizin Kur'an'da. Göreceksiniz ahlakın birinci kat olduğunu. Muhammed Resulullah olmadan önce Muhammedül Emin olan bir peygamberin ümmetiyiz. Eyvallah, doğru. Buyurun, yetmez mi? Muhammedül Emin olmadan da... Muhammed Resulü, alemlere rahmet olunmuyor. Evet, daha doğrusu ikra sözünü duyma hakkımız muhatap olmuyor. Muhatap olmuyorsunuz. Evet. İnşallah. Evet. Fahşa deyince, fuhuş deyince aklımıza... Cinselliğin gelmesi herhalde. Bu da korkunç bir çarpıtma. Evet. Korkunç bir çarpıtma. Ve kendini onunla teselli ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendini, yani o bildiği anlamda kaba zina yapmıyor ya, onunla teselli ediyor. Aslında içi zina dolu. Anlatabiliyor muyum? Zihni, duygusu, düşüncesi, efendim, yani fahşa anlamında. Oysa Kur'an fahşayı bu manada kullanmaz. Evet. Bunu da içine alan çok geniş bir anlamda kullanır. Anlatabiliyor muyum? Onun için de maalesef bu manada esasında insanlar yapamadıkları günahları da, yani içinde bulundukları toplumdan dolayı işlemedikleri günahları satarak dindarlık taslıyorlar. Anlamadım. Bir daha söyleyeyim. Evet. Yani aynı cümleyi kurarsanız yine anlamayacağım. İçinde bulundukları... Yani imtihan olmadıkları, imtihan olmadıkları, sınanmadıkları günahlarla tafra satıyorlar. Günahları işlememekle tafra satıyorlar. Ama sınanmadıkları için işlemediler sadece. Aynen öyle. Evet. Sınanmadıkları için işlemedikleri günahları işlememekle tafra satıyorlar. Evet. Sınanınca ne halt olacağını da hiç kimse bilmiyor. Evet. Veya biliyor aslında. Kimse sınanmadığı günahın masumu değil oysa. Eyvallah. Kimse. Eyvallah. Manşeti attık. Sınanıncaya kadar hiç kimse. Sınanıncaya kadar. Eyvallah. O günahın onun masumu içinde, değildir. Evet. İçinde bulunduğu toplumda ağzına içki koymamış. Böyle bir zaten toplumda da yaşamıyor. Koysa o toplumda o yapamaz. Koysa o toplumu dolandıramaz da zaten. Anlatabiliyor muyum? Kandıramaz da zaten. Hı hı. Efendim, onun için oturduğu yerden mangalda kül bırakmıyor. Öbürü 30 yıl içmiş, Allah affetsin. Ama öyle bir tevbe etmiş ki, sınandığı bir günahın tevbekarı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Öbürü içki hakkında atıp tutarken ona efendim, dangır dangır attığını çok iyi biliyor o. Anlatabiliyor muyum? Sınanmadığı bir günahın masumu rolünü oynadığını. Evet. Biri tavır, biri mayalanmış, hoşlaşmış. Eyvallah. Biri o günahla hiç sınanmamış, onun için günaha karşı aşılı değil. Evet. Öbürü sınanmış ve aşılı. Bir kez düşmüş, düştüğü için de çok dikkatli. Anlatabiliyor muyum? Öbürü hiç sınanmadığı günahın tafrasını satıyor ötekine. Öteki ise çok dikkatli ve aşılı. Evet. Sahabeyi gözünüzün önüne getirin. Sahabe. Hepsi budur işte sahabe. Evet, sahabe dediğiniz insanlar sonradan Müslümandır. Ha evet. Mühtedi. Eyvallah. Mühtedidir. Eyvallah. Evet. Hepsinin ömründe küfür içinde geçmiş bir kesit vardır. Evet, doğru. Buyurun. Doğru. Ve onun içinde neler, neler, neler. Temiz bir geçmişleri yok yani. Yok. Ama o geçmişi bıçakla keser gibi kesip böyle bir öt kesesi gibi koparıp atmayı bilmiş. İşte yiğitlikleri bu. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli. Onun için günümüzde sosyolojik anlamda ait olduğu toplumun içerisinde olduğu için mecburen o yaşantıda olanların başkalarına erdem satması söz konusu olamaz. Evet. Bilmem anlatabildim, yine mi anlatamadım? Yok, anladım sanıyorum yani. Evet. Soru. Burası Zincirliye erkek medresesi mi? Ne oldu? Hanımlar soru sormuyor mu? Necla Bahadır, Hayat Derdi Hanımlar Komisyonu Başkanıyım. Saygıdeğer hocam ve aziz kardeşlerim, Diyarbakır'ımıza şeref verdiniz. Sizlerin ve kardeşlerimizin varlığıyla onurlandık inşallah. Sorum olmayacak ama bu güzel söylemlerden sonra ben de bir cümleyle duygularımı ifade etmek istiyorum. Biraz mikrofonu yaklaştırır mısınız? Taassubun, taklidin, önyargının ve ötekileştirmenin ötekileştirmenin bütün ümmeti kör ettiğini düşünerek ilahi maksatlara ulaşmak için dondurma gibi kullanacaksınız mikrofonu. Gibi. Baştan alalım. Baya baya onu dondurma tamam. Külahı yerine koyun. Tamam. Taklidin, taassubun, ötekileştirmenin bütün ümmeti kör ettiğini düşünerek ilahi maksatlara ulaşmak için Allah'ın da izniyle Kur'an'ın aklıyla konuşmayı ve Kur'an'ın diliyle, Kur'an'ın elleriyle tutmayı hepimize nasip etsin diyorum. Amin, teşekkür ediyorum. Amin. Saygılarımı sunarım. Eyvallah efendim. Arkadan hanımefendi kardeşimiz parmak kaldırdı. Gerçi herhalde sizin de yetiniz vardı. Buyurun. Siz mi soracaksınız sorunuz? Hay hay buyurun. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mikrofonu yaklaştırın. Dondurma külahı gibi olacak. Dudağınıza iyice yaklaşacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bütün Kur'an dostlarına Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayetleri üzerlerine ve üzerimize olsun inşallah. Öncelikle hoş geldiniz hocam siz ikiniz de bütün diğer misafirlerimiz için. Sefa getirdiniz, şeref verdiniz hocam. Ben Songül Şimşek, 21. bölge sorumlusunun yardımcısıyım. Hanımlar Komisyonu'nun yardımcısıyım. İnşallah Rabbim de ahirette bana yardımcı olur, öyle umut ederek inşallah. Hocam, ben şahsen kendim çok umutluyum. Hakikati artık bence hakikat deşifre oldu. Ve sağduyulu insanları, akleden kalpleri artık bazı şeyleri fark ettiğini çok çok güzel görüyoruz. Mesela derneğe çoğu insan geliyor. Hocanın konuşurken, anlatırken Kur'an'dan bahsediyor diyor. Ayetlerden bahsediyorlar. Yani bahsediyor diyorlar. Yani analiz edebiliyorlar. Ben onlara güveniyorum hocam. Yani Allah'ın izniyle yani bu şey bir cevher var. Yani sanki böyle Kur'an üzerine çalıştıkça biz Kur'an işçileri biraz önce dediniz. Benim çok hoşuma gitti hocam. Kendimize bundan sonra Kur'an işçileri ismini takmak istiyorum. Maşallah. Yakışır. Evet. Yani Allah'ın izniyle ben sanki sizi hep şöyle görüyorum. Bir maden var. Vahabire yıkıyorsunuz, fırçalıyorsunuz, sabunluyorsunuz. Ondan sonra zımbalıyorsunuz. Bu hakikat ortaya çıksın diye. Hep bu çırpınışlarınızı görüyoruz. Ve gerçekten biz de şahit oluyoruz. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Size örnek almaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim size de, bize de ve bütün Kur'an dostlarına da yar ve yardımcısı olsun. Ben Kur'an dostlarına şunu söylemek istiyorum hocam. Gerçekten bu ümmet her alanda çok yara almışım. Ben onlardan ricam ve gerçekten herkes bu ümmete sahip çıkmaya çalışsın. Bir şey anlatırken hakikati onlara anlatırken rahmetle, sevgiyle, şefkatle davransın. Eksikliklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Biz bile bunun çok farkındayız hocam. Ama büyüklerimiz, bizden daha önde olanların bize destek olması, yardımcısı olması lazım. Birbirimizin yaramızı sarmamız gerektiğine inanıyorum. Rabbim Nem suresi gibi karınca olmayı, bal arısı gibi bal üretmeyi hepimize nasip etsin ve hepimizi muvaffak etsin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz katkınız için. Evet. Arkada bir hanım kardeşimiz. Sizi tanıyalım. İsminizi söyleyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Sorunuzu alayım dedim. Ben Hayriye Sıcakyüz. Hayriye. Hayriye Sıcakyüz. Evet efendim. Mikrofonu tekrar dondurma gibi kullanacaksınız. Akabe Gençlik Platformu çalışan gençlik biriminden sorumluyum. Benim bir sorum olacaktı. Kur'an'dan henüz birkaç ayet inmişken Peygamber Efendimiz'in tebliğiyle birlikte sahabe-i kiram hayatlarında müthiş bir değişim göstermişlerdir. Bizler bugün Kur'an'ın tamamıyla muhatapken ve de hemhalken vahiy neden hayatımızın tüm yönlerine yansıtamıyoruz? Acaba bu da bizim için bir kopuş olabilir mi hocam? Teşekkür ediyorum. Evet. Soru acı bir sorun. Yani uzun cevaplar verilebilir. Bu esasında cevabı verilerek çözülecek bir soru değil, yaşanarak çözülecek bir sorun. Kısaca söyleyeyim, ciddiyet problemimiz var. Onlar ciddiydiler, biz o kadar ciddi değiliz. O kadar ciddiye aldığımızda vahiy sahabe üzerinde ne etki yapıyorsa hiç tereddüdüm yok. Kimseye burada gaz vermek için de bu cümleyi kurmuyorum. Aynen inandığım, hatta gördüğüm, kısmen de yaşadığım için söylüyorum. O gün vahyin etkisi, insan üzerindeki etkisi kaç birimse bugün de aynı birim olarak devam ediyor. Aynı ciddiyeti gösterenlere vahiy aynı etkiyi gösteriyor. Bu. Onun için Müslümanım diyene tek bir soru sorasım gelir demiştim. Ciddi misin? Ciddi misin? Eyvallah. Bir ara vereceğiz. Yine sorularla devam edeceğiz. Ara vermemiz gerekiyor efendim. Çok uzun olmayan bir aramız olacak. Bekliyoruz vahyin penceresine. Efendim gecemiz mübarek olsun. Diyarbakır'dan Zincirriye Medresesi'nden Kur'an Çalışmaları Merkezi'nden bir kez daha selamlıyoruz sizi. Vahyin penceresi son bölümdeyiz. Bu akşam programımızın bu akşamki son bölümü. Kur'an halkaları mensuplarının sorularını alıyoruz. Sorular devam ediyor. Bir ara Kur'an halkaları bölge sorumlusu, 21. bölge yani Güneydoğu sorumlusu. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Mardin dedik. Batman var mı? Var. Bu biraz faaliyetlerden bahsederseniz Rüfai Bey. Çok kısaca mikrofonu dalgınlığıma geldi de. Şeyler söyleme gereğini duydum. Evet, mikrofonu yanaştırmak şartıyla. Özür diliyorum hocam başta sizden. Estağfurullah. Şimdi 21. bölge Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan oluşmaktadır. Eyvallah. Biz bu bölgelerde Allah'a hamdolsun tüm illerimizde şu anda Kur'an halkaları faaliyetlerimiz devam etmektedir. Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır'da dernekler üzerinden çalışmaktayız. Aslında ben bu zincirliğimizin açılışı sebebiyle bölge halkımıza, özellikle Diyarbakır'a, genelde de bölge halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi malumunuz uydurulan dinin bizim yaşantımızın üzerindeki olumsuz etkilerini hepimiz bilmekteyiz zaten. Bundan dolayı da gerçekten uydurulan dine iman etmiş çok samimi olan insanlar var. Gerçek indirilen dine bilmediği, tanımadığı, okumadığı ve kendisine bu noktada rebellik edilmediği için uydurulan dini indirilen din olarak kabul edip kendisine iman etmiş olan büyük bir kesim var. Tabii burada bizim de büyük bir eksikliğimiz var aslında. Eksikliğimiz şu, biz bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu gerçek anlamda yerine getirebiliyor muyuz? Bu ciddi bir sorumluluktur. Onu irdelemek lazım. Ben de şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim bölgemizin yapısı gereği İslami inancın, İslami kültürün, İslami faaliyetlerin Türkiye üzerinde en fazla olduğu bölgelerden bir tanesiydi zamanında. Bundan dolayı da bizim bu noktada bize öncelik eden, bizim İslam'la tanışmamıza sebep olan ama bugün ölü toprağı kendisi üzerine dökülmüş, kabuğuna çekilmiş, bana ne bir mantıkla yaklaşan birçok insan vardır. Ben o insanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu Zincirliye Medresesi vesilesiyle veya bahanesiyle yeniden birlikte hareket edelim. Gelin bize öncülük yapın, gelin bizi yönlendirin, gelin birlikte biz bu dini ayağa kaldıralım. İndirilen dinin gerçek mahiyetini Kur'an üzerinden bu insanlara biz iletelim. Bir ikincisi de gençlerimize de hitap etmek istiyorum. Zincirliye kendilerinindir, bunu böyle bilsinler. Diyarbakır'daki bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. Gelin Zincirliye'de istediğimiz şekilde sizin her türlü ortamı kendilerine sağlamak şartıyla, İslami konulardaki faaliyetleri kastediyorum. Sağlamak şartıyla gelin sizlerle birlikte hareket edelim. Bu dini öğrenmek için çaba sarf edelim. Birbirimize yardımcı olalım. Bütün Diyarbakır halkına da şunu söylemek istiyorum. Gerek büyüklerime, gerek kendi kardeşlerime, gerek küçük çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelin Zincirliye'de Allah'ın diniyle tanış olalım. Bu dini hep birlikte ayağa kaldıralım. Uydurulan dinden kurtulup tekrar indirilen dinin birer mensubu olmak için çaba sarf edelim. Geçenlerde bir anekdotla kapatacağım hocam. Geçenlerde işim gereği bir müşterimin yanına giderken bana şunu söylemişti. Tabii biz Zincirliye ile ilgili çalışmalardan bahsedip kendisini bilgilendirdiğimde bu arada Mustafa hocamın da Diyarbakır'a geleceğini kendilerine ifade etmiştim. Bana şunu söyledi. Oğlum, Mustafa hocanızın kıymetini iyi bilin. Çünkü o Kur'an'la yoğrulmuş, Kur'an'la konuşan, Kur'an'la yürüyen bir insandır. Ben de şunu söylüyorum. Rabbim hocamın ve hocam gibilerini bu ümmete bağışlasın, sayılarını artırsın. Amin. Allah razı olsun. Evet, sayılarını artırsın ki bu mahlukat çokluğu gerçekleşsin. Eyvallah. Tevhidin şartı. Şimdi, evet. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz diyorum. Ben de şeref verdiniz. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır Cıvıltı Çocuk Kulübü sorumlusu, eğitim komisyonu üyesiyim. Biz hayatlar kurulduğundan beri çocuklarımızı uydurulan din değil de gerçek Kur'an'a göre din üzere eğitmeye çalıştık. İnşallah güzel sonuçlarını da aldık hocamızın emeğiyle. Bir ayet örnek vermek istiyorum. Yasin suresi 82. ayet. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Allah'ın emri, Allah dilediği zaman, bir şeyi istediği zaman, ona ol dediği zaman oluverir. Hocamın tefsiriyle ol dediği zaman oluş sürecine girer. Evet, çocuklarımıza bu ayeti çok güzel kavradılar. Allah ol dediği zaman dua kabul olur, oluş sürecine girer. Ve oluş sürecine girdiği zaman da Allah da bir şeye emek verir. Çocuklarımızın da, insanlarımızın da emek vermesi gerekir. Ister. Hiçbir şey, Allah hiçbir şeyi sihir gibi yaratmamıştır. bir emek vermiştir. Çocuklarımız da bir şeyi dilediği zaman dua etmeleri gerektiğini, sabretmeleri, tefekkür etmeleri gerektiğini emek vermeleri gerektiğini öğrendiler. İnşallah bunu gördük. Bu oluş süreciyle ilgili birkaç cümle sizden alabiliriz hocam. Bir de namaz konusunda nasıl ki Kur'an-ı Kerim etkilendi uydurulan dinden, namaz da kılınış ve içeriği, hani anlam bilinmediği için uydurulan dinde nasıl bir zarar gördü? Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ferda Hanım değil mi? Evet, Ferda Esra Tursun. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Cıvıltınız bol olsun. Rabbim cıvıltılarımızı kesmesin inşallah. Oluş sürecini çok güzel ifade ettiniz. O kafi ve vafi. Hakikaten Allah ol der, oldu. Ol dedi, oldu diye bir ayet yoktur. Evet. Maalesef piyasada böyle kitaplar var. Başlığı bu olan kitaplar var. Ol dedi, oldu. Hayır. Kur'an'ın hiçbir tarafında ol dedi, oldu yok. Feyekun. Evet. Yekun muzari fiildir. Muzari fiilin üç zamanı vardır. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada Allah'ın sünnetinin, yani yasasının bir şeyi koyduğu yasalar çerçevesinde, kendi yasaları efendim çerçevesinde bir aşamalılık, bir süreç içinde yarattığını gösteriyor bu. Onun için Allah bir şeyi hiç tık dedi oldu. Böyle bir şey görüyor musunuz kainatta, tabiatta? Hiçbir hususta bunu göremezsin. Tık dedi oldu. Böyle bir şey yok. Her şeyin bir süreci var. Çocuk belli bir süreçte olur, ağaç belli bir süreçte büyür, meyve belli bir süreçte yetişir. Anlatabiliyor muyum? Gün belli bir süreçte doğar, belli bir süreçte batar. İnsan belli bir süreçte büyür, belli bir süreçte ölür. Süreçtir, hepsi süreçtir. Varlık süreçtir, hayat süreçtir, zaman süreçtir. Anlatabiliyor muyum? Onun için ve Allah'ın sünneti budur. Peki bununla ne veriliyor? Ben Allah'ken, ol desem olduracak iken, ben varlığı yaratırken dahi bir sürece tabi kılıyorum da, siz neden ol deyince, ol dedim de olmadı diye efendim şikayet ediyorsunuz? Ben Allah'ken emek veriyorum da siz niye emek veriyorsunuz? Mesaj budur. Emek Eyvallah. Vermek, sabretmek. Emek. Evet. Allah hiçbir şeyi, hiçbir emeği zayi etmez. Eyvallah. İkincisi, namaz esasında ibadetler Allah'a gönderdiğimiz mektuplara benzer. İbadetlerin ruhu da mektupların içidir, zarfların içidir. Biz Allah'a zarf gönderiyoruz ama içinde mektup yok. Ölü ibadet, diri ibadet diye ibadetler ikiye ayrılmalı. İbadetlerimiz taklit olunca ölür. Anlatabiliyor muyum? Tahkik olunca dirilir. İbadetler amaç değildir. İbadetler araçtır. İbadetler amaç olunca ölürler. İbadetlerin amaçları da, gayeleri de, sebepleri de bazen zikredilir. İşte namazın sebebi kötülüklerden alıkoymakmış. Orucun sebebi müttaki kılmakmış. Takvaya ulaşmakmış. Anlatabiliyor muyum? Birçok ibadetin sebebi de zikredilir. Bu din ibadet dini değil, ubudiyet dinidir. Hristiyanlık ibadet dinidir. Bu ne demektir? Bu din sadece ve sadece belli ritüelleri yaparak dindar olunan bir din değildir. Bu din hayatı ibadet kılma dinidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için namaz dirilmedikçe bizim için amacını gerçekleştirmeyecektir. Namaz da ne zaman dirilecektir? Salat olduğunda. Yani destek olduğunda. İnşallah. Yani hayata omurga olduğunda. Hayata destek olduğunda. İnsana destek olduğunda. Evet. İmana destek olduğunda. Akla ve iradeye destek olduğunda. Eyvallah. Süleyman Bey, pardon, buyurun. Tamam, ona da sıra gelsin. Sizi tanıyalım. Buyurun. Esselamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz hocam güzel diyarımıza. Sizi burada görmek bizi çok onurlandırdı. Eksik olmayın. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Amin. Ben Cıvıltı Çocuk Kulübü'nde Kur'an hocasıyım. Yaklaştırır mısınız mikrofonu? İyice. Cıvıltı'da Kur'an hocasıyım. Aynı zamanda 25 yıllık Kur'an halkası sorumlusuyum. Yardım elinde bayanlar temsilcisiyim. İsminiz... Burada güzel çalışmalara imza attık. Remziye Konuksever, bu arada adımı söylemeyi unuttum. 650 çocuğu giydirdik Sadık hocamın da dediği gibi. Bu öyle güzel bir giydirme oldu ki kendi beğendikleri elbiseleri aldılar. Hmm. Kırtasiye malzemeleriyle birlikte çantalarıyla çok mutlu bir şekilde de evlerine gittiler. Şu anda da malum Suriyeliler burada hocam. Onlara kucak açtık. Onlara ensar olma zamanıydı. Onların kira bedellerini ödüyoruz. Aylık gıda yardımlarını yapıyoruz. Ev eşyalarını yine giydirecekmişsiniz duyduğuma göre. Efendim? Yine giydirecekmişsiniz duyduğuma göre. Tabii ki hedefimiz 750 hocam. Öyleymiş, 750'ymiş hedef. Habin Rıfay hocam bine çıkardı. Eyvallah. İnşallah bu yılda aynı başlamışız çalışmaları o bölümde. Allah'a şükür burada bütün kardeşlerimizle çok ciddi güzel çalışmalar yapıyoruz. Bulunduğum çatıdan çok memnunum. Elhamdülillah. Birliği, beraberliği gördüm. Hakikati gördüm. Eyvallah. Ondan sonra ve çok mutluyum. Burada yardım elinde emeği geçen bütün kardeşlerime, maddi manevi, herkese çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve bu çalışmalarımda bana destek veren eşime de burada ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz eşinize. Sağ olun. Her başarılı hanımın arkasında bir erkek vardır. Kesinlikle hocam. Kesinlikle öyle. Yasemin Hanım'ın başarılarının nereden geldiğini anlayın yani. Süleyman Bey. Evet, ben bir başarılı hanım sorusunu size aktarmak istiyorum. Estağfurullah, hocam. Buyurun. Semine Hanım'ın sorusu bu. Eyvallah. Evet. Semine Hanım için de geçerli yani. Diyor ki inzal edilen, yani indirilen dinden kopuşla birlikte ortaya çıkan ayrışmalarla birbirimizi ötekileştirdik. Oysa kardeş olmak ve birbirimize ayna olmak vardı. Eyvallah. Sünni ve Alevi diye ayrıldık önce. Sonra cemaatlere bölündük ve ötekileştik. Bunun önüne geçmek mümkün olmadı mı da bunca kıyımlar yaşandı? Ya. Yeah. Çok aslında sorusu bile insanın içini acıtıyor. Evet. Cevabı daha da acıtır aslında. İşin özü itibariyle şeytanın varlığının nedenini sormak lazım. Şeytan niçin var? Allah şeytanın varlığına niçin izin verdi? Benim aklıma gelen en tutarlı cevap şudur. Birbirimizi ötekileştirmeyelim diye. Ha, şeytan o yüzden. Evet. Yani insan insanı ötekileştirmesin. İnsan ille de birini ötekileştirecekse şeytan yeter. İnnehu lekum aduvvun mubin. Ve la udvane illa alezzalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur diyor Kur'an. Çok ince bir ayrım bakınız. Zalimler düşmanınızdır demiyor. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Çok ince ayrımlar. Gramatik ayrımlar çok incedir Kur'an'da. Onun için Kur'an günahkarı hedef almaz, günahı hedef alır. Neden ötekileştirdik? Doğru bir şeytan tasavvurunu kaybettik. Onun için de birbirimizi şeytanlaştırıyoruz. Bu anlamda şefkatsizleştik bir. Ötekileştirmenin en temel özelliği şefkatsizliktir. Şefkatsiz olmadan insan ötekileştiremez. Ötekileştirmenin bir sonraki aşaması da şeytanlaştırmadır. Ve hiç kimse ötekileştirilemez. Firavun da dahildir buna. Anlatabiliyor muyum? Firavuna git, zira o azdı. İnnehu taga. O azdı. Ama diyor ki, siz ikiniz gidin ona kavli leyin ile söyleyin. Ola ki o yola gelir. Ola ki diyor ya. Ha, Allah diyor yani. Bir de bundan ola ki. Yani. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Allah umut ediyor. Umut. Ha. Kur'an'da tereccî edatları diye edatlar var. Tereccî. Umut edatları demektir bunlar. Asa bunlardan biridir mesela. Umulur ki. Asa. Asa. Evet. Asa rabbukum en yerhamakum. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Rabbin merhamet etmeyi umuyor. Yani bu merhameti hak etsin diye umut ediyorum diyor Allah. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Umut eden bir Allah'la karşı karşıyayız. Yani bunu bazıları yakıştıramıyor. Sen kimsin de yakıştıramıyorsun ya? Allah kendine yakıştırmış da sana ne oluyor yani? Bu anlamda bizim ötekileştirmemizin temelinde şefkatsizlik yatıyor. İkincisi asabiyet yatıyor. Eğer hakikatin malı olarak, hakikati malınız olarak görüyor, kendinizi de hakikatin öznesi olarak görüyorsanız mutlaka ötekileştirirsiniz. Niye? Çünkü siz haksınız. Sizden olmayan batıl. Böyle midir gerçekten? Hakkın ölçüsü biz olabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Biz hakkın ancak olsak olsak talibi oluruz. Sahibi olamayız. Onun için insan haddini bilmeli. Bu anlamda konuşurken de kimse Allah yerine geçip konuşmasın. Hiçbirimiz biz de. Bazen biz de yapıyoruz bu hatayı. Yapmayalım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben nefsime söylüyorum önce, sonra da sizlere söylüyorum, yapmayalım. Bu anlamda hakkın sahibi olarak gördüğünüzde ötekileştiriyorsunuz. Ama biz hakka ancak talip olabiliriz, sahip değil. Çünkü hakkın mülkiyeti kimin elindedir ya? El hak olan Allah'ın. Ötekileştirmenin ikinci ana unsuru da budur. Ve üçüncü unsuru, bu sonuncusu, ötekileştirmenin temelinde yatan en büyük sebep gizli bencilliktir. Anlatabiliyor muyum? Aslında insan bencilliği açık yapınca ayıplanır. Yani kendi benini açıkça öne çıkarılınca kibirli, küstah derler. Kendini beğenmiş derler. Şımarık derler. Müstekbir derler. Bu hemen belli olur. Ama ötekini ötekileştirerek bencillik yaparsanız bu gizli, sofistike yapılmış olur. Anlatabiliyor muyum? Bu da aslında bir tür ahlaksızlığı, birçok gizli ahlaksızlığı beraberinde getirir. Bunun çok yan etkileri vardır. Nedir? Kendisini yükseltmek için başkasını alçaltmak. Başkalarının hatasını kendisinin sevabı gibi takdim etmek. Onun için kendi iyiliklerine dürbünün büyüten tarafını, başkalarının iyiliklerine dürbünün küçülten tarafını tutmak. Kendi kötülüklerine dürbünün küçülten tarafını, başkalarının kötülüklerine dürbünün büyüten tarafını tutmak. Şeytan dürbünü kullanıyor. Eğer doğru kullanacaksan tersini çevir. Kendi kötülüklerine büyüten tarafını, başkalarının kötülüklerine küçülten tarafını kullan. Kullan da göreyim adam diye. Yani kendime söylüyor. Dolayısıyla bu üç sebep, bu üç neden eğer halledilmezse ötekileştirmek kaçınılmaz olur. Şunu söyleyeyim, her ötekileştiren ötekileştirilmeyi de göze almalıdır. Zira kendisi hazırlamıştır. Men dakka dukka. Çalma kapısını, çalarlar kapını demişler. Eyvallah. Eyvallah. Hatta Yusuf onca badireden sonra kardeşleri karşısına çıktığında siz henüz cahilken ya bir ibareyle konuşuyor. Ya. Yani siz yaptınız demiyor. Ya. Siz cahillikle yaptınız diyor. Ya. Şeytana uydunuz da yaptınız diyor. Demek ki aynen. Hiçbir kardeşimiz Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptığını bize yapmadığına göre aynen öyle. Ortada onlara böyle söyleme borcumuz var. Aynen. İnşallah. Süleyman Beyaz, onu arıyorum yoklamada. Batman aile değer başkanı. Evet. Onlar acilen dönen kardeşimiz için acilen dönmüşler. Siirt Çınar der, burada mısınız? Mikrofonu o zaman sırayla alacağım, oraya verelim. Hani şey olsun arzu ettim, Siirt var, Şırnak var, Batman var. Böyle çeşitlilik olsun arzu ediyorum. Buyurun, Seyithan Bey değil mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyithan Bey biraz rahatsız dışarıda kendisi. Onun yerine ben ismim Fikret Genli. Fikret Genli. Evet. Siirt Çınar Eğitim Kültürü ve Yardımlaşma Derneği'nden bir grup dostla birlikte buraya geldik, programa katıldık. Öncelikle bizler de hem kendimi arkadaşlar adına hoş geldin diyorum hocam sizlere. Bizler de aynı şekilde hocam, sizlerin de belirtildiği gibi insanlığın cinnet derecesinde, cinnet geçirdiği bir dönemde insanları Kur'an'la tanıştırmak, Kur'an'la buluşturmak amaç ve gayretindeyiz. Mümkünse ayağa kalkabilir miyiz? Göremiyor kameralar sizi. Evet. Tabii evet. Hocam. Dostunun da düşmanının da yeterince tanımadığı Kur'an'ı insanlara ulaştırma, Kur'an'ı tanıtma, Kur'an'ı anlatma gayret ve çabasındayız. Bu amaçla derneğimizde hem bayanlara hem de erkeklere yönelik sohbetlerimiz var. Bunun dışında yine çeşitli yardım faaliyetlerimiz bulunmakta, çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmaktayız. Bu açıklama yaptıktan sonra Mustafa Hocam'a bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi 21. bölge sorumlusu abimizin bahsettiği gençleri, samimi gençleri bir tarafa bırakarak onların iyi niyetlerini biliyor çünkü. Bölgemizde uydurulan din hususunda gerçekten ciddi sıkıntılar çekmekteyiz. Maalesef kalitesi yüksek insanlar yerine etiketi, karizması yüksek insanlar bu bölgede din hususunda öncülük yapmaktalar. Biz Kur'an'a çağrıda karşımızda set olarak en çok bu tip insanları görüyoruz. Bu hususta hocama sorum şu olacak. Kur'an bizlere içte gözüken bu Kur'an'a çağrıda etiketi yüksek insanlara karşı yol, yöntem belirtiyor mu? Nasıl bir tavır içerisinde olalım bu tür insanlara? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Kısaca elbette Kur'an'ın bu konuda çok ciddi bir tavrı var yani. Kur'an bazı konularda bir tavır göremezsiniz ama bu konu Kur'an'ın temel tavırlarından biri. Mesela Kur'an'da birçok peygamber, bunların içerisinde Eyüp peygamber var, Nuh peygamber var, diğer peygamberler var. Toplumun zayıfları yanlarında olduğu için bu peygamberler toplumun ileri gelenleri, etiketlileri tarafından suçlanmıştır. Şu zayıfları yanından kov, biz gelelim. Aslında Allah Resulüne müşriklerin, Mekkelilerin kodamanları tarafından söylenen bu söz, önceki peygamberler üzerinden Resulullah'a duyurulmuştur. Ve esasında Abese suresinin 1. ve 2. ayetini ben Resulullah'la bağlantılı görmüyorum. 2 tane kapı gibi delilim var, o isteyen oraya baksın. 3. ve 4. ayetinde azarlanan sevgili Efendimiz niye azarlanmıştı? Aslında etiketli o insan yüzünü asıp da boynunu çevirip gittiği için Allah Resulü ya şimdi yani bu amazat gelmeseydi de efendim bu adam belki bir şeyler dinlerdi, belki adam olurdu falan. Onun için ama Rabbimiz onun aranmamasından sana ne diyor? Sana ne? Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir husus. Nedir aslında? Elitist bir bakış açısını Kur'an kınıyor. Allah'ın kullarına Allah'ın kulları olarak bakmamızı istiyor. Burada makyavelist veya faydacı açıdan bakınca bunu pek anlayamıyoruz. Yani mesela diyorsun ki ya bir toplumu yöneten 3 tane adamı hidayete kavuştursan o toplumun alt tabakalarından 3 milyon kişiyi hidayete kavuşturmaktan daha etkili diyorsun değil mi? Böyle düşünülüyor değil mi? Yani birileri böyle düşünüyor. Biz onların kim olduklarını iyi biliyoruz. Ama Kur'an böyle düşünmemizi istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta tevhidin tarihi müttefiklerinin toplumun en zayıf kesimleri olduğunu söylüyor. Yani Kur'an bu anlamda insana bakışımızın, insanın serveti, insanın şöhreti, insanın makamı ve mansıbı olmasını kınıyor. Böyle bir asil duruşu var Kur'an'ın. Dolayısıyla günümüzde bu sanki biraz işte realiteye aykırı veyahut da biraz efendim iyi planlanmamış gibi görünüyor. Hayır, bu her zaman için geçerlidir. Her zaman için geçerlidir. Allah'ın kullarına Allah'ın kulları olarak bakmak ve istifade edecek olan insana vermek. Bu alacaklar için, verecekler için de aynı şey geçerli. Şunu söyleyeyim, olmak mı görünmek mi ikileminde, görünmeyi olmanın önüne koyan insanların İslam'ı iletmesiyle, olmayı görünmenin önüne koyan insanların İslam'ı iletmesi arasında çok ciddi mahiyet farkı görüyorum. Görünmeyi önceleyen davetçilerin davetine gelenler, görünmeyi önceleyenler. Çok korkunç bir şey aslında bu. Olmayı önceleyen davetçilerin davetine icabet edenler de olmayı önceleyenler. Demek ki çağıranın kalitesi neyse çağrıların kalitesi de o oluyor. Eyvallah. Evet hocam, çok teşekkürler. Nerede mikrofon dolaşıyor mu? Söz isteyenler sanki var. Sanki beni dinlemedin gibi geldi. Evet hocam, dinlemedin. Aklım başka bir yerdeydi. Eyvallah. Evet. Benim Jale Hanım orada mı? Jale Tekin. Peki, çeşitlilik açısından tercih ettim ama orada söz almak isteyenler var biliyorum. Adalet açısından. Evet, buyurun lütfen Jale Hanım. İsmim Jale Tekin. Kocaeli İzmitliyim. Yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır'da yaşıyorum. Diyarbakır'a gelmeden önce ben büyük ölçüde aslında eğitim sistemimize veriyorum bu suçu ama ince ince bir asabiyet duygusu işlemiş bana. Kocaeli miyim dediniz? Evet hocam. Evet. O asabiyet duygusunun bende işlendiğini Diyarbakır'a geldiğimde anladım. Sağ olsunlar Hayat Der'deki arkadaşlarım. O güzel aidiyet duygusuyla benim bu negatif yönümü körelttiler. Ve bunun yerine meveddet duygusunun ne olduğunu bana öğrettiler. Hepsine bu güzel duyguları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size eserleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Ve beni bu yola yönlendiren yol arkadaşım, eşime de çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı akşamlar. Eksik olmayın. İyi, teşekkürler efendim. Bakın dinleyebiliyormuşum hocam. Eyvallah. Evet, madem bir parmak kalktı, söz verelim. Evet. Yok hanımefendi, kırmızılı hanımefendi. Evet. Mikrofon nerede? Evet, lütfen dolaştıralım mikrofonu. Bu arada Furkan Bey burada mı? Şırnak. Tamam. Şırnak'ın da söz hakkı olsun. Buyurun, sizi tanıyalım. Selamun aleyküm. Ben Yonca Pehlevan. Önce Diyarbakır'a geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bolulu'yum. Psikoloğum. Ergene Kur'an halkalarından geliyorum. Ve ben birkaç aydır Kur'an'ın anlamıyla tanışıyorum. Bunu tanımama vesile olan sizlere ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelemeyenlerin selamlarını iletiyorum. Aleyküm selam. Mesleğim gereği çok fazla sıkıntılı olan insanlarla karşılaştığım için bunun sebeplerini de genelde Kur'an'ı okumaktan, anlamaktan uzak kalmak, sadece okumakla teşebbüsünde bulunmamızdan kaynaklı olduğuna inanıyorum. Ve As suresinin son ayetinde bildirildiği üzere bize hakkı tavsiye etmek ve bunu davetin de zorluğundan kaynaklı olarak sabrı tavsiye etmeye çalışıyoruz. Belki karınca misali bir parçası taşıyarak ve bunu fark etmemizi sağlayan sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ama benim Semin Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum sorusu için. Ötekileştirdiğimiz için biz diğer insanları tebliğ ya da davet iletirken yöntemlerle, usulle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki başka bir ülkenin sabahı gecenin diğer ülkenin bölgenin gecesini aydınlatmıyorsa, nasıl başka her bölgenin iklimi farklıysa, toplumların da psikososyal kültürel özellikleri farklı. Bireylerin de fıtri ve sosyal özellikleri farklı olduğu için ben diyorum ki vahyin mesajı iletmede, yani indirilen dini diğer insanlara ulaştırmada özel bir dil mi kullanmalıyız? Bu dilin nitelikleri neler olmalı? Ayrıca teşekkür ediyorum. Ve hocam eyvallah. Girişte yaptığınız kimlik sormayın vurgusu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne için dediniz? Kimlik sormayın vurgusu için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ne vurgusu? Şeyde gündüz onu söyledim. Açılış konuşmasında. Kimlik sormayın buraya girene. Şu kapıdan girene kimliğini sormayın demiştim de. Aa, peki çok güzel. Eyvallah. Öyle değil mi ama? Evet. İkametgahsız da olmak. Eyvallah. İnsan olması yeterli. Eyvallah. Çok güzel. Ancak bu soruyu da bir psikolog sorabilirdi. İkiye ayırmak lazım. Bir, insan olmak açısından insanların ortak bir paydası var. O ortak paydaya yönelik üslup aynıdır. Anlatabiliyor muyum? İnsan nedir? Öncelikle iyiliğin kulcuğudur. El insan abidül ihsan. Yani yumuşak dil, güzel söz, doğru bir efendim şey, tavır ve söylediğiniz şeyin arkasında duran bir yaşanmışlık. Anlatabiliyor muyum? Bunların şeyi olmaz yani, lokalitesi olmaz. O topluma göre, bu topluma göre şu. Bunlar standartlardır. Buna ilk eklenecek şeyler var. Ama bir de değişkenleri var. Bunlar sabiteleri. Bir de değişkenleri var. İşte o değişkenlerinde aslında sadece tek bir baremi ölçü, level'ı ölçü almamalısınız. Efendim, bir insan olmak çıtası açısından değişmezler, sabiteler. Bir, toplumun psikolojik durumu, psikososyal efendim kimlik. Biliyorsunuz toplumların da kimliği vardır. Sadece bireylerin kimliği yoktur. Toplumların da dokusu vardır, renkleri vardır. Onun için yani psikososyal dokuyu, psikososyal kimliği, toplumsal kimliği iyi bilmek lazım. Bu ilmihaldir bakınız. Eğer iletecekseniz bir topluma bir şeyi, o toplumun mesela nasırı nerede? Anlatabiliyor muyum? Mesela nereden kaşınırlar? Mesela yüreklerinin kapısı nereye yapılmıştır? Bunu bilmeniz lazım. Bu da bitmedi. Ondan sonra ilettiğiniz bireyse eğer o topluma ait birey, bireylerin de biliyorsunuz toplumsal kimlik içinde özgün kimlikleri vardır. Özgün birey kimliği. Allah herkesi orijinal yaratmıştır. İşte o zaman tekil şahsa geldiğinizde onun orijinalliğini çözersiniz önce. Bunu diğer insanlardan veya ait olduğu toplumdan ayıran şey nedir? Anlatabiliyor muyum? Bazılara bakarsınız gerçekten de duygusaldır. Bazılara bakarsınız düşünsel zekası ileridedir. Yani tabir caizse düşüncesi duygusunun önündedir. Bazıları vardır dengelidir, ikisinin arasındadır. Bazıları dokunmayı sever, bazıları biraz mesafeyi sever, bazıları sadece eylemi severler. Anlatabiliyor muyum? Bir eylemin anlattığını bin sözle anlatamazsınız. Bazıları edebi konuşmaktan çok daha iyi alır. Bazıları ise edebi konuşmayı zevzeklik olarak görür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yine siz bunu ayırt etmelisiniz. Onun için nedir aslında? Ve kulu kavlen sedida ve kulu kavlen ma'rufa ve kulu kavlen kerima. Yani bakınız sözü kerim söyleyin, güzel söyleyin. Sözün türünün en güzelini söyleyin efendim. Ve kulu kavlen sedida. Sözünüz bir boşluk doldursun. Boşa konuşmayın diyor. Ve kulu kavlen ma'rufa. Ma'ruf söyleyin, olumlu. Bunlar ortak paydadır. Ama öbür taraftan da اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Hikmetle çağır. Hikmet nedir? Hikmet aslında muhatabının bulunduğu konum, durum, seviye, hitap neyse işte onun durumu, konumu, onun içinde bulunduğu durumun tabir caizse efendim ölçülerini alarak o ölçüye uygun bir söz kalıbı dökmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu manada fason çalışmak tavsiye etmeyeceğim bir şey. Nedir fason çalışmak? Kalıp, efendim, makineye bağlamışsınız, döküyorsunuz. Ama karşınızdaki fason değil. Allah'ın özene bezene yarattığı emeği olan bir insan ve orijinal. O zaman bu anlamda her insan eşsizdir. Her insana özgü bir davet dili olmalıdır. Eyvallah. Ehadiyet bunu gerektiriyor. Eyvallah. O da evet. Tecellisi. Abi. Ehadiyetin tecellisi. Ehadiyetin tecellisi. Evet. Yani, Allah'ın Esma-i Hüsna'nın mahlukatta tecellileri vardır. Bu da bunun tecellisi. Evet. Eyvallah. Yani muhatap ehadiyetin sonucu biricikse hitap eden de öyledir. Ehadiyet icabı konuşacak. Sadece DNA'larımız, parmak izlerimiz, retinalarımız değil bizi eşsiz yapan. Aynı zamanda davranış biçimlerimiz, ruhlarımızın DNA'ları da tektir. Tek. Eyvallah. Furkan İşleyen. Evet. Selamünaleyküm. Şırnak'tan katılıyorum. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyorum. Ben burada Senayi Kur'an hocam, siz halkaları de hoş geldiniz. Sorumlusu, hoş bulduk. Kur'an halkaları sorumlusu Şırnak. Evet. Evet. Evet, ismim Furkan. Şırnak'tan arkadaşlarımızın yürek yürek selamlarını getirdim. Eyvallah. Gidemediğim 3-4 vilayetten birisi Şırnak. Demek ki gelmeme gerek yokmuş. İnşallah ileriki dönemlerde böyle daha güzel çalışmalarla, yani hem sizi hem de Mustafa hocamızı inşallah Şırnak'ta da görmek isteriz. İnşallah. Evet, bizim yaklaşık bir yıldır devam eden bir dersimiz var Kur'an'ı anlamaya yönelik. Hem erkekler olarak hem hanımlar olarak birer Kur'an halkamız var Şırnak'ta. Bizler derslerimizi evlerde yapıyoruz. Öncelikle evlerimizi ihya etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kendimizi daha iyi yetiştirebilmek için ayrıca kitap kritikleri yapıyoruz. Yani kendimizce bir kitap listesi oluşturup belli periyodlarla onları okuyup kitap kritiği yapıyoruz. Yani bizim burada bu programa katılmaktaki amacımız, asıl maksadımız gerçekten de Şırnak'ta yeni yeni Kur'an halkalarının açılmasına vesile olmasıdır. Yani inşallah bu program yeni yeni Kur'an halkalarının kurulmasına vesile olur. Yani ben eminim ki Şırnak'ta bugün bu programı izleyen daha önce böyle bir niyeti olup gerçekten ben böyle bir iş yapmak istiyorum, böyle Kur'an'ı anlamaya yönelik bir çalışma içine girmek istiyorum diyen arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımızdan, abilerimizden, ablalarımızdan ricamızdır. Kur'anhalkaları.org sitesine başvuruda bulunsunlar. Ve bizim ayrıca Şırnak Kur'an Halkaları adına bir Facebook sayfamız da var. Oradan da bize ulaşabilirler. Lütfen yani acele etsinler. Ertelemesinler. Bizlerle eğer gerçekten irtibata geçerlerse bizim evlerimiz de başta yüreğimiz olmak üzere onlara açıktır. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun söz hakkı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkürler. Mukadder Hanım burada mı? Mukadder Babur. Yok herhalde. O da Kur'an halkalarından. Söz burada hanımefendi kardeşimiz kaldırdı. Tanıyalım efendim sizi. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz Diyarbakır'ımıza. Adım Pınar Samur. Pınar. AKB Gençlik Platformu Hayat Ders Sorumlusuyum. Senayi Bey hoş gelmedi mi? O da çok hoş geldi. Tabii ki hocam, heyecanıma veriyor. Hocam deyince hocam mündemiş. Elhamdülillah. Tamam. Aynı mazmundayız yani. Eyvallah. Heyecanıma verin hocam, kusura bakmayın. İnşallah. Ben duygularımı sadece anlatmak istiyorum. Siz Diyarbakır değil mi? Ben Diyarbakırlıyım, evet. Tamam. Eşim üniversite yıllarından beridir hocamı takip eden bir kişiydi. Ben de onun vesilesiyle hocamı, AKB Vakfı'nı ve Yardım Eli Derneği'ni tanıdım. Ve Diyarbakır'daki kardeş kuruluş olan Hayat Değeri tanıdım. Daha doğrusu buradaki çok güzel kardeşleri, ablaları tanıdım. Daha doğrusu ben kendimi tanıdım. Neydi? 2 yıldır maşallah derneğe geliyorum ben. Hayatım o kadar güzel bir anlam kazandı ki dinime, namazıma, faaliyetlerime daha bir şuurla sarılıyorum. Bana kattıklarınızdan dolayı size ve buradaki insanlara şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerin kalitesini fark ediyor musun? Kesinlikle öyle hocam. Kesinlikle öyle. Evet. Evet, kalite demek, çok önemli. Evet. Kaliteli bir kardeş demek ki. Fark ediyor. Kendi öğrenme sürecim devam ederken aynı zamanda kız öğrencilerden sorumlu oldum acizane. Diğer ablalarla birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumartesi günleri peygamberler tarihi, tefsir artı fıkıh derslerini işliyoruz. Ablalık yapıyorsunuz yani. Evet, evet hocam. Kaynaşmaları adına aynı zamanda sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Diyarbakır bu ülkenin gerçekten güzel şehirlerinden biridir. Ancak haksız eleştirilere ve tatsız olaylara sürekli olarak maruz kaldım. Ben burada Türkiye toplumuna seslenmek istiyorum. Buyursunlar buraya gelsinler. Buradaki insanların sıcaklığını, cömertliğini görsünler. Aramızdaki sevgi ve kardeşliğimizi inşa edelim diyorum. Ve tekrar saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Eyvallah efendim. Yahu Diyarbakır çok güzel bir yer. Ben Diyarbakır'a ne zaman gelsem içim kıpır kıpır dönüyorum. Yani ihtiyar geliyorum, genç dönüyorum. Efendim, ya ne var bu topraklarda bilmiyorum ama yani hakikaten kıpır kıpır bir hayat. Yerlerinde duramıyorlar, onun için kavga ediyorlar. Yani o kadar hayat dolular ki yerlerinde duramıyorlar. Onun için bu insanlara iş vermek lazım. İş vermeyince dövüşüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani uçaktan diğer inanın Türkiye'nin batısı Diyarbakır'ı bilmez. Yani şöyle bilmez. Mesela ben zannederdim ki Diyarbakır'ı görmeden Urfa gibi korak, kurak, çorak bir yer. Yemyeşil bir yer. Allah Allah. Cennet gibi bir yeşillik. Muhteşem bir, yani Fırat suluyor değil mi burayı? Şey, Dicle suluyor. Dicle, evet. Efendim, Dicle'nin suladığı muhteşem bir coğrafya var burada. Yani insanları da bu yeşillikten payını almış ama dediğim gibi hareket çok yüksek. O hareketi sarf edecek yer bulamayınca birbirlerinin üzerinde gideriyorlar. İnşallah bundan sonra çok farklı olacak ben inanıyorum. Ama bir şeyi de tavsiye ediyorum. AGEB'i, AKB gençliği ne zaman Diyarbakır'da yapılandırıyorsunuz? Evet, bunu gündeminize almanız gerekiyor. Hocam, evet, İstanbul'da çok güzel şeyler size oluyor, onu söyleyeyim. Çok güzel şeyler oluyor. Yani AKB Gençlik müthiş bir çıkış yaptı. Bu anlamda genç Kur'an halkaları çıkışını yaptılar. İstanbul'da 30 üniversite kampüsünde genç Kur'an halkalarını yapılandırdılar. Muhteşem. Eyvallah. Efendim, son birkaç dakikamız hocam. Ne yapalım? Vakit buraya kadarmış. Ne güzel eller kalkıyor ama. Bana da yönetmenim. Doğru. Evet. Sınırımı isterseniz bir kişiye şey yapın. O bir da kişi, sadakanız tamam olsun. Tamam o zaman. Bir kişi. Bir kişi. Son olsun. Evet. Ladies first. Bu ladies last olacak yani. Şu ortada bir hanımefendi kardeşim. Sormazsam yani ölürüm diyen hangisiyse o sorsun. Çok emek veren arkadaşımız. Siz seçin. Bakın arkaya dönün efendim. Siz parmak kaldıranlardan siz seçin. Arkada bakın. Evet, kimler konuşmak istiyordu? Arkadaşı olduğum için herhalde bana biraz torpil geçecek. Tamam, peki o zaman. Almışsınız mikrofonu. Hadi bismillah. Son. Mikrofon, evet. Esselamun aleyküm hocam. Değerli evet hocalarımız, hoş evet geldiniz. Yanaştırın mikrofonu. Evet, geliyor mu sesim? Hocam, psikolog arkadaşımız var burada. Ben de bir dakika toparlayamadım. Psikolog. Evet, öyle bir analiz yapmak istiyorum. Psikolojik bir analiz yapmak istiyorsunuz. Evet, mesela psikolojik rahatsızlığı olan bir insan bunu tedavi etmek için bir psikoloğa gider. Psikolog da öncelikle siz çocukluğunuza inelim der ve çocukluğuna iner, altta yatan problemleri o şekilde çözmeye çalışır. Bilinçaltını sar. Evet, İslam'da da şu an hastalıklı bir uydurulmuş din problemi var gerçekten. Bunu çözmek amacıyla biz de İslam'ın çocukluğuna inelim diyoruz. İslam'ın çocukluğuna indiğimiz zaman... Çok güzel bir metafor. Harika, harika. Nasıl ki Hristiyanların dinlerinde olan dogmatik inancı, hakeza biz İslam'ın temelin çocukluğunda da görüyoruz. Şu an uydurulmuş din zaten dokunulamaz bir çerçeve içerisine alınmış. Evet, devam ediyorum. Golünü attın sen. Boş ver. Bundan sonra söylemesem ne olur. Bu harikaydı. Hocam ben kendimi tanıtmayı unuttum. Adını söyle, adını söyle. Melekler tanımıştır. İsmim Ayten Atlı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Derneğimizin bünyesinde AKB Gençlik Platformu'nda İslam Tarihi derslerine giriyorum. Maşallah. Bu programın da vesilesiyle Diyarbakırlı arkadaşlarımızdan, bizim çalışmalarımızdan istifade etmek isteyen arkadaşlarımız varsa, Kur'an dostları varsa buyurun gelsinler. Biz onlardan istifade edelim. Onlar bizden istifade etsinler. Evet, ben bu metafor üzerinde hemen bir hocama bir soru yönelteyim. Bununla vedalaşalım. Tamam hocam. Sorun vardı ama siz sorun. Hadi. Tamam. Ne? Bir sorun vardı hocam. Sorsun. Sor hadi. Bitsin. Sor. Evet, dogmatik inanç dedik. Bu çerçevede uydurulmuş din, uydurulmuş hadisler çerçevesinde Kur'an'ı anlamada sünneti nereye yerleştirmeliyiz? Şimdi yani bu son anda sorulacak bir soru. Bu soru çok soruldu ve çok cevaplandı. Bir kere şunu söyleyeyim. Bizim sorunumuz Kur'ansızlık değil, peygambersizlik demiştim. Ne demek peygamber? Esasında peygamber Kur'an'ın yürüyeni. Sonradan sünnet adını alan bu efendim şeyin Kur'an'daki karşılığı nebevi, resulî örneklik. Anlatabiliyor muyum? Üsviye, üsvetün hasenetun. Yani Resul'ün örnekliği esasında Kur'an'ın iki ayak üzerine doğrulmuş şu olması. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor ya Hazreti Ayşe. İşte ahlakı Kur'an olmak bu anlamda. Sünneti nereye koyacağız? Sünneti Kur'an'ın hayata dönüşmüş biçimi neyse oraya koyacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir makine olsa, bir tarafından kitap verip öbür tarafından insan almak mümkün olsa, bir tarafından Kur'an'ı verip öbür tarafından sevgili Resulü alırız. Bu makineyi tersinden de çevirmek mümkün olsa, bir tarafından insan verip öbür tarafından kitap almak mümkün olsa, sevgili Resulü oradan veririz, öbür tarafından Kur'an alırız. Bu. Onun için ben ısrarla şu bid'ata hep karşı çıkıyorum. Kur'an ve sünnet. Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Paralel. Yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? O vav yok. Ve yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani o vavu oraya koyduğunuz zaman bir Kur'an var, bir de sünnet var. Dolayısıyla iki şey var, iki şey yok. Bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakın ne kaldı geriye? Allah Resulü'nü çekti aldı, ne kaldı geriye? Resul'ün ahlakı kaldı. Resul'ün ahlakı ne? Kur'an. Kur'an sünnetin ta kendisidir. Ha. Nokta. Yani Kur'an ve sünnette V'yi evet. Kaldı bu ikilik yok deyince Mustafa İslamoğlu millet zannediyor ki buldum sünneti inkar etti. Hayır eyvallah. Sünneti hayır. Kur'an sünnetin evet. Ta kendisidir diye daha merkeze koydu. Daha merkeze ya. Evet benden de söylemesi. Evet Diyarbakır'ımıza efendim Zincirliye Medresemize bu güzelim taşların yumuşak kalpli. Eyvallah. Taşların. Taşların kalbine. Evet, taşların kalbine. Hafızasına. Size, hafızasına ama ya Rabbim. Evet. Eyvallah. Şimdi hafızasına. Şu taş bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Muhtemelen bana diyor ki ben senin gibi ne adamlar harcadım. Doğru. Doğru. Ben ne adamlar gördüm diyor. Tabii ya. Biz eyvallah. Gideceğiz o kalacak. Eyvallah. Hocamla Göbekli Tepe'ye gittik. Yani ya. O taşlar, sütunlar 12 bin yıllık sütunu görüyorsunuz Göbekli Tepe'de, Urfa'da ve aslında bütün arkeoloji tarihini değiştirdi. Değiştirdi. Yani seküler insanlık tarihini tarihini değiştirdi. Sosyolojiyi değiştirdi. Stonehenge diye bir şey vardır İngilizlerin. İngiltere'de onun pabucu dama atıldı. Doğru. Bundan sonra Göbekli Tepe'miz var ve bilinen en eski. Evet. Her bir sütun 5-6 ton ağırlığında. Şu an itibariyle öyle. Evet ve Mabet. Antropoloji değiştirdi. Evet. Mabet. Evet. Evet. Yani din birinci ihtiyaçmış demek ki. Neyse evet. O taşlara dokunuş da ilginçti. Onlara da selam vermiştik. Evet, selamlamıştık. O taş diyor ki 12 bin yıldır ben buradayım. Eyvallah. Biz hepimiz böyle ufacık kelebek gibi ömre sahibiz o taşın ömrünün yanında. Uzun yaşadık diye kerteliyorsunuz demiştir evet. Yani bize. Evet. Eyvallah. Ve evet, biz gideceğiz, taşlar kalacak inşallah. Güzel bir şahitlikte kalalım. Biz gidiyoruz, taşlar kalacak. Burası 21. bölgeye emanet. İnşallah. Cıvıl cıvıl, harika, içinde dirilişlerin olduğu. Gerçekten hiç kimseye kimlik sorulmadan girildi. Ama çıkarken kişiliğiyle çıktığı, girerken de kişiliğiyle girdiği bir mekan olur diye dua ediyoruz. Katkılarınız ve şahitliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam, bağlayacak mısınız? Her şey için teşekkürler. Rabbim sözlerimize hayatımızı şahit kılsın. Hayatımıza Kur'an'ı şahit kılsın. Amin. Diyerek amin. Nokta koyalım. Eyvallah efendim. Hürmetler ediyoruz. Hayırlı geceler inşallah. Bir dahaki sefere son vahyin penceresinde buluşmak duasıyla Allah'a ısmarladık. Eyvallah.